الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون سورة القصص و نزول کی یو کم پنځوستم نمبر دی پس د سورۃ النمل او مخکې د سورۃ بنی اسرائیل نه نازل شوی دی د مکی منځنی دور سورۃ ته چې باغی کی مسله ښکاره شوی وه او په کمزورو مؤمنانو باندې تکالیف زیات وو مکی دور کې یو شعور بیدارولو یو احساس بیدارولو چې انسان چې دی دا د چا غلام نه دی شعور او احساس او ورسره اصلاح د عقاید او داغه مناسب مضمون په صورت کې راځي مخکې سورۃ النمل کې مسله بیان شو چې عالم الغیب او سلامتی آور کون کې الله دې نو خیر او برکت اغا چي نو سورۃ القصص کې سورۃ القصص کې تشجيع فی التبلیغ دا د مخالف پروا مکو او مسله به بہادرای او رسوا سورۃ نمل کی ویل وان اتلو القران زو قران کریم لولما سورۃ قصص کی داغی مضمون ذکر کئ سنت تلکا نتلو علیکم النبی موسی و فرعون بالحق مخکی صورت کې ویل چې سلامتی یا زور کوم نو دې صورت کې رافضا چې چتوالم زور کوم الرفع بعد السلامه الله رب العزت دل سلامتی یا زر کړه نو عزت ور کولم د الله کار دی عزت ور کول نا اللہ کار دے ونجعلہم ائمتا ونجعلہم الوارثین سورۃ النمل پاخر کی ویل سیوریکم آیاتہ اللہ بر تخفل نخ خی سورۃ قصص کے اگر نخ ذکر کئی چا اللہ با دی اچت کی دشمن بالا تبا کی صورت مرکزی مسئلہ دا تشجیع فی التبلیغ مسئلہ با بہادرہ و رسو حالوکا که حال موسیٰ بدعن و آخرہ ستا حال لکا دا موسیٰ دے ابتدا کیوم او پاخرہ کیوم تکلیفونا او سخت پاغوم او داغا پو ملگرو بی پتابو می آخر کې دشمن تباشو ستا دشمن باو مخیرہ کی تباشی سورت دو ہی سی دے دری سلو اختم آیا تا پوری اولنائی جیسا دا پاغی کی واقع دا موسیٰ علیہ السلام او دویم ایسا کی اغا مسائل تبلیغیا چې کمې مسائل رسول غواړي ا کم مسائل چې هغه رسول غواړي ها مقاصد اربع ذکر کړي اخیری رکو او دا ولنې سي تطبیق کړي چې کم حالات په موسی راغلیو د نبی علیہ السلام جوان سره تطبیق کړي هغه غټي او شو خبرې دي غټي چې ګندنو یو شو خبرې دي اولانه خبره سلورم آیات کی ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا فرعون ځان اوچت کو په خلکو یې ظلمونه وکړل مظلومان هغه به الله را اوچت کی او دا ظالم به بی ختم کی دا ولا نه خبره و واقع دا موسیٰ کی علیہ السلام کی دا ولا نه خبره و دویم خبره و ما یاد کی دا موسیٰ علیہ السلام واپس کول مور تا ان رادوه الیکی درېمه خبره وجاعلوه من المرسلین اغل رسالت ورکول سالورمه خبره آیت نمبر 17 ولسم کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ویلو زبر ظالمان و مدد نکوم او پینزم خبره موسیٰ علیہ السلام اخیری بیان کرو اخیری بیان کرو آیت نمبر 37 و درشم کی وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالهدى موسیٰ کامیاب شو او فرعون تباہ شو دا پنځه خبرې په اخیری رکوع کې د نبی علیہ السلام جوان سره تطبیق کړي صدا لکه څنګه د موسی زندګۍ کې دا شانت ستا په ژوند کې مني ستا په ژوند کې مني دا وی تطبیق برازي امتیازاتو کې موسیٰ علیہ السلام دو واقع زن ناشنا طرفونا واقع دا قارونو او دا اللہ رب العزت یو خوفیہ تدبیر او منصوبہ چی کمزوری اوچتاول اغیل چی کمدنو عزت ورکول اغیل عزت ورکول سورت د تواسینو نه ده د تواسینو نه سر کې تواسیم میم راغله ده طرب الطائبین سرور العارفین مقام المحبین تلک آیات الكتاب المبین توبه استن کو مسجد او د عارفین سرور ده او دا اللہ دا عاشقان و مقام تلک آیات الكتاب المبین ترغیب للقرآن و اهمیت دا داوی تا تا چه ویلشی چه مسئلہ و رسو او تا لچه تسلی در کولشی دا دلوی کتاب پا حواله دلوی ذات دا طرف ندام دا دی آیاتون دی کتاب کارکون کی تا تقبل مستقبل کارکی مکه مکرمه کې مسلمانان چې کمزوري ډیر کمزوري او وهل کېدل او ټکول کېدل او احساس او تدیر او چتیږي چې تاسو به د دنیا حاکمان یې حیرانتیا وا چې لکه بلال په شګو پروت ته او سمیه شهید شوا عمار وهل کېږي ټکول کېږي یاسر شهید شو فوکه ها شهید شو او دا سډیر ملګری کافرانو کورونو کې بنکړی وی او راخیه او مونږ په خپل خواخوا باندې اذان کوله نشو بیت الله شریف کې مونږ نشو کوله خپل سبق چې وای نو دار ارقم کې په پټه وایو نبی علیہ السلام له سبوتللې نشو چې بوزو یې نه په پټه باندې بوزو او وادر دې خبره ده چې تاسو په ټوله دنیا راګی راوي حیرانتیا وا دا آیاتونه د کتاب خار کوونکی دې ده حقایق خار کوي تا تار څخ خار کوي ناتلو علیکا دا حقایق خار کوي د یو واقع په زمن کې یو واقع کې خار کوي مولانا رومي وایي خوشتارا باشد کی سر دل باران خوشتارا باشد کی سر دل باران در آیت در حدیثی دیگران خوند آکی چه خپل در بل دبل چاپنم ذکر کی چه مراد دی در خپل دل بر کی سوی آوی کی دبل چاپنم باندی دا اصل کی در قیسا در نبی علیہ السلام و در صحابہ و در ابو جہل لی در مکی والو الله ذکر کړه موسی او فرعون موسی او فرعون ذکر کړي زه موسی او د موسی را تابعدارو نو د نبی علی السلام ملګری مرادی د نبی علی السلام ملګری او د فرعون نو د واغ غلط نظام مراد کی د خپل دور غلط دین غلط نظام او دغه حامیان او دغه خلق ابو جال او دا خلق بتی مراد کی نادلو علیکا من نبائی موسیٰ دا کلیاتی دا چکل تطبیقو کی برحال حاضرہ و قرآن با ام پوئی گی او مخ کی بزین نادلو علیکا من نبائی موسیٰ فرعون بلاک بیانو متاتا ناشنا خبر دا موسیٰ دا فرعون بلکل رشتیا یعنی فرضی خبران دا او سفرزی دا علاق نده و دا پار دا قوم چی یقین کئی پا وعدو دا اللہ بانده چی دا وعد دا اللہ بانده یقینی چی اللہ با دا کمزوری و دا غریبانان اوچتی او دا دا اللہ مشن او دین دا اللہ چی دا با کامیابی گی پا دی یقین ده چی دا اللہ دین با اوچتی گی او دا اللہ پا وعدو یقین ده چی اللہ رب العزت وعدہ کڑی ده اِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ عَلَىٰ اِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تپار دا قوم چه یقین کئی پیا دین دا اللہ باندی و پوادو دا اللہ اول دا واقع لنڈا ذکر کئی مختصر خبائی کیا طول تاریخ چه دے نو اگر اوڑی شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالی ذکر کڑی دی دا اللہ رب العزت عجیب قانون نے اللہ چې انقلاب راولی او دا انقلاب په طریقو کې یو قبض او بسط تے قبض داوی چه ظاہری اسباب دا چانا غستل او راٹول اول تینا مال پہ کم کی وصلہ پہ کم کی قوت پہ سکی کم کی پدې سره الله انقلاب راولي هر چې بینی قبض دروې بس تبین چې کله دی ولیدو چې زمانه اسباب دل راټول کړلو نو په اوسه چې ډیر صدر کول غواړي ورپسې بیا دا یو طریقه ده دغه ما طریقه بسطی بسط مانا را ډی رول دار سو نو اللہ چه انقلاب راولی نو اول پا حق پرستو قبض راولی مال کمی زور کمی زمکای نوی زائی نوی و غریبانان و اهل کیگی تکاول کیگی او مظلومانی ډیر زیاتو نو دا قبض دے مقابل چې کم کافری او د وخت فرعونی دې پوېږي کنه چې د وخت سوي فرعونی راغله بسط ورکی مالونه او اصلي فوجونه دومره ولور کی چې سوایما به پاغه دوکشي چې کيم نظیمه نظام زما دے انما نمني لهم خير لانفسهم دا مونږه دایو مونږه دایو پاغه باندې ډیر فخر وکي دی پالا پا دی مظلومانو سخت ظلمونس کی شورو کی او خلق دی زان غلامان کی دی زان غلامان کی دی ویزا حاکمیم دی سر اللہ رب العزت دی مظلوم قوم فطرت را بیدا رئی چی دا مظلوم قوم سر احساس تشی پیدا شی چی لکا منگ بداوه الخوری ولی دا سی چل لی دی دوم دولا سو دوخ پیری زمام دولا سو دوخ پیری زوم انسانیم دوم انسان دی زبر د دلا سوال خرم ازبر د دلا سوال کیګم تا کول کیګم دې سره چې کمندونو مظلومانو کې احساس شي پیدا شي ناغي الله رب العزت په دې طریقه را بیدار کی چې څنګه سکی را بیدار کی هو الله رب العزت الټه کی بس د دیلور کی غبل طرف ته سکی هو الله رب العزت چې کمندونو دې کمزوري قوم ته داسې طریقه وخی او دا سه طریقې د جنگو خي شاغ لوی طاقت سوپر پاور حیرانی چې دا دې چې کمن موږ سره دو کال او نیم کال جنگ پسو کو او دا شل کال موږ سره جنگ پو سو کو هغه حیرانی هغه الله رب العزت طریقې ورولي هغه چې کمن په خفیه تدابیر پو کی سره د کم او اسباب هغه له دمر عقل سکی ور کی دمر هنرونه ور کی خیال ته چې کمن مقابل حیرانی مقابل چې کمنو سکیږي حیرانی کی دا دا الله رب العزت د انقلاب طریقه ده دلته فرعون هغه سم اوچت کو حالا مالونه دولتونه هر څه ولا ورکل نو فرعون دا وکړو د سوپر پاور دا ربکم الاعلى مطلب دا دی چې یم نو زیما زما د خبرې د پاسه د بل چا خبره نه چلی او سیاست یو کو حرب تصد حذب ثم حرب تصد اول خلق ڈالی ڈالی کا حذب ڈالی ڈالی کا ثم حرب بیا آپس میں لڑاؤ اول خلق ڈالی ڈالی کا او بیا پخپلو کی جنگاوا پخپلو کی جنگاوا بس تو بیا تماشا کو بس تماشا کو حکومت پہ دپا سکاوا نو فرعون دغه کار وکړو څوک لا چاله عزت ورکو څوک کمزوري کړل چې کم مخالفو پاغه یې ظلمونه سکړو شورو کړل دا انقلاب چې کله یو برسر اقتدار طبقه زیاتی او ظلمونه شورو کړل پوه یې شه چې دا الله رب العزت داغه زوال راوست کافر عادل حکومت الله پاتې کوي چې کفری حکومتي کفری قانوني وا خلکو سره خکې خلکو سره خکې نو دا الله کافر وي ولکه ظلم په خلکو نه کوي نو هغه حکومت الله زر نه ختمي او چې کله کوم مسلمان حکومتي خو چې هغه ظلم شروع کی ظالمانه حکومت الله نه پاتې کی زیاتی شروع کی مالی ظلم شروع کی ټیکسونه شروع کی بدنی ظلمونه شروع کی برسر اقتدار طبقه چې کله ظلم شروع کی مداغه د زوال راځي راشي زوال راځي راشي الله رب العزت وی چې تاسو باندې تکلیف ته خدای کی خوشحالي وینا خوشحالي وینا الله رب العزت هغه بنی اسرائیل کې احساس کو پیدا کو قیادت ولا پکارو الله رب العزت ولې موسی تربیت سکو او کو آغا مدین ته په طریقه لاړو حل ته د نیک سړي صحبت کې وخت سکو تیر کو بیا دال تر راته الله والا پروگرام سکو ورکو هغه راغي او د فرعون د حکومت زوال شروع شو بنی اسرائیل ته قیادت پکارو قیادت ورلس شو الله رب العزت فدی یو امر کې دا ذکر کول یقینا فرعون ځانو چت په ملک په مصر کې زما پاس د بلچا خبره نه چلیږي ذا حکیم علی وجال اعلی او ویګر ذول اسیدن کې ډاله ډاله دا د وخت قانون دی چې ډاله ډاله یکا او فرعون ډاله ډاله کړل یا وی ډاله سره به احسان کو نو د بلې باندې به ظلم روا کو په بلې به ظلم روا کو په هغه باندې یا استاد فو طائفه منهم کمزور غنلا یو ډاله دینا الاله ولې زامند دی جو اندای پر خودلی جنا قائد دی یقینا دی اور وان کار فساد سو اعلی فلر چزان ته اوچت وی فساد سو وجالا الشیا خلق ڈلے او پارٹائی کل و فیرون دو وقت غلط نظام تاویلے کی گی چکم غلط نظامی دا حاکمیت لکنن سبا ڈیموکراسی بس دا فیرون دے ہر غلط نظام دا چکم دنو فیرون دے او داغی اثر دے چې خلق بڑھلے ڈلی کی گی خلق بڑھلے ڈلی کی گی او داغی اثر دے چه زنی ڈالا با کتای نابا جیلونو کی پراتی والکی کی با و ٹکولکی کی با او زنی او بر سر اقتداری اوچھا تا بھئی چه کم دو نظام خلاف آواز پرتکون کی ناغم مضبوحی یو زب بی خوابناهم او چه کم دو نظام حامیان وی او اغی سره چه کندنو مرستا کئی ویستا ہی نساهم اغا و بر سر اقتداری او غی بجوان کوي او نور غریباران بجوان نشی کوله دا دا غلط نظام اثرات تی خوکو پوئی گی پو قرآن اللہ اِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اللہ رب العزت وی او ارادکم چهستانکم پاکستانو چه کمزوری کرنلے شوی دی نا کمزوری را پورتکم فیلار دی پا مصر کے پمزبکہ کے مصر نه ذکر کئ اسمکه ذکر کئ زګه دا قانون دی د الله رب العزت وانا جل ما ایم او ګرځوم دی لاره مشران او مختداګان چې کم سوق مظلوم نه وی پاتې شوه او هغه بر سر اقتدار شي دا غړي ظلمونه کئ الله رب العزت تربیت کئ د صحابه کرامو چې دای سره بیا د مظلوم سوي احساس شي چې ډایرکټ کندنو هغه د یورپ په یونیورسټو کې او د امریکای ته کمنو په کلبونو کې او د انګلند په هوټلو کې هغه وخت تیر کی او ډایرک راشي او هغه چې کمنو د ملک شي وزیر اعظم شي هغه به چې کمنو ظلمونه کوي ټکسونه باخلی او هغه به چې کمنو خلک تباہ کوي او چې کله چې کمنو هغه د غریبو خلکو سره وخت تیر کی او هغه سره د غریبو احساس شي هغه د مظلومیت وخت کی تیر کی هغه چې بر سر اقتدار شي هغه د کمنو دنیا له امن ورکی و اغب نمونوی و نجلهم ایما ذکا اللہ رب العزت پساب اکرام ادا سے وقت راوست یوسف کوئی تو غرزی جیل تیرتا ہوئی دا تربیت تے جہانبانی ساسان کار ندے انسانان ساتل ساسان کار ندے او انسانان و حقوق ساتل ساسان کار ندے داغیل امک کی تربیت تے صحابوں نا جوڑی جہانبانان دو شتربانان نا جوڑی جہانبانان شتربان اوخانو ساتلو والا تاوی دو اوخانو ساتلو والا نجوڑی جیحانبان چه دی بچه کمنو دو دنیا حکومت کی اغلا دا سی تربیت کی اغا اکسپورٹ تنی لیگی اغا گومل تنی لیگی اغا بلی یونیورسٹی تنی لیگی آج کمنو بار ملک تا تعلیم نلی لیگی اغلا دا سی تربیت کی دا حال جوڑو اللی حال چا صاحب الحال شی دیئے پا خواہشات حدد کی وانا جالا ما امام او ګرځوم دی لره چې کمنو مشران او امامان وانا جلهم الوارثین او ګرځولم او ګرځوم دی لره اغستون کی دسمکه جسمکه باندې تپات کیږي وارثین میراثون کی دسمکه او د مصر او ځای اور کم دی لره په مصر کې په ملک کې او خیمه فرعون او حامان تا فرعون ما وی غلط نظام، غلط نظام فرعون دی، غلط سیاسی طاقت حامان چی دی، حامان دا چه کمدنو غلط مذہبی طاقت تی، غلط مذہبی طاقت چاہ چه کمدنو خپل عقل او خپل سوچ او خپل دین اغا دا وقت دا فرعون دا پارا استعمالی، دا وقت دا غلط نظام دا پارا استعمالی، دا حامان دی. او قارون غلط سرمایداران نظام، اغا سرمایداری قوت تی، مالی قوت تی، دا کلیات قرآن ذکر کئی، دا اشخاص مو گورا، دا فضل کبیر کی شاہ صرف قائدہ ذکر کری دا، قرآن اشخاص نه ذکر کئی، قرآن پا اشخاصو کی کلیاتو تسکی، اشارہ کئی، پا اشخاصو کی کلیاتو تا اشارہ کئی، وانو ریا فرعون، دا غلط مازغو، او غلط مذہبی طاقتو، حامان چې دا وقت غلط نظام دا پارا استعمالی دو، غلط نظام د پاره استعمالی دو. یو آیات ته معلومی او شل آیاتونه ورته نه معلوم، شاید خپل غرض آیات ته معلومی خداغه نه برکت بلا آیاتونه هغه ورته نه معلوم او ته نه معلوم. وانوریا فرعون او امان او خیمه فرعون او امان تا او لخر د دیتا من هم د دیا جزانو ده طرف نا آغا چه دیتی یاریدل، آچه کم یاریدل چه آغای صرفی کرو چه زمونگ ده نظام ختم نشی، الله رب العزت پر دیا جزانو ده لاسا دک غلط نظام سکی ختم نشی. اوز ده واقع تفصیل شروع شو. واو اینا الهم موسا، موسا سره دو وعده شوی، یو وعده و چه تبا ده مور غیق لبیا رازی، د مور غیګل بیا راځي، او دیمه وعده وا چې تا ته رسالت ملاويږي، رسالت ملاويږي. بس د فل طاقتهونا اپلا دا دورو کو تایورو کو دارو لومبای دا د اولی وعده تفصیل دی، دا اولی وعده. او دارو سنایت دوارو کوگانی دا چه کم دنو دا دویم وعده تفصیل لده جایلوه من المرسلین، بیا دا غین رستو درم رکو کی دا لنبای مسئله تفصیل لده چه فرعون خرکوم تباکوم غلط نظام ختموم او صحیح نظام راولم، دا غی تفصیل لده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې کم ځای نه تاو باسي اکه ته ولی واپس کوم، او تعالی میشن او پروگرام در کوم چې دا وقت غلط نظام په ختم کی، دا وقت غلط نظام په ختم کی. موسی دا غلط نظام راسته نه توبه کړی دا چې غلط نظام راسته نه کوم، نه کړی وا او وینه به وکم، نو ته هم دا غلط نظام راسته نه کړې. فلا تکونن ظهیرا للکافرین، او هینا او سڑکی مواچول مرد موسیٰ لرا چه پایوالا ورکاوان چه کلاو یری کی پتبانی، نو کیک ددل را پدریاب کی، فالقی کیک ددل را پدریاب کی، او یری گما چه دی بڑوب شی، او غم مکاوا چه جدا شرانا، زکا چه زوا پس کون کم دل را تاتا، او گرزون کم دل را پیغمبر راوچت کدل را فرعون والاو داولا نای وادا اللہ سنگ پورا کئی چه اللہ رب العزت موسیٰ دا مرغیگ لواپس کئی، اللہ رب العزت آغا چه کمدنو تام دغ شانتی دیو سمندر چپو سرا آغی سرا دل مقابلہ راولی چه تا اللہ بیا مکی تا راواپس کی، مکی تا دی راواپس کی. موسیٰ پا سمندر کی چپی ہوا حالی او دا فرعون کور تا لارو، او بیا چې کمدنو مور ترا واپس شو، مور ترا واپس شو، تو هم چه کمدنو چه سمندر چپی ہوای، او دا چه دا وقت دا فرعون سره ڈغر ہوای، اللہ رب العزت پر چه کمدنو خپل ځای ترا واپس کی، ان ارادوه اليك فالتقطه آل فرعون دا مکه دا مکه او دا مکی مهنتونه دي فالتقطه آل فرعون نراوچت کدل را فرعون یانو د دې لپاره چې شید دې لپاره دای اغه چې کمندنو وي چې بنی اسرائیلو کې کس پیدا نشي فکر کوي خدا سودې نو اغه چې کمندنو ټوله حربې استعمالولې چې فرعونیا بنی اسرائیلو کې یو انقلابی شخصیت پیدا نشي الکان الاله والبلسی کول چې اغه کې چې کمندنو یو انقلابی شخصیت څه نشي او لیډر به کس نشي پیدا نشي الله رب العزت اغه لیډر او اغه قائد په فرعون لوي کو فرعون کارای لوي کو په فرعون لوي کو په فرعون باندې لوي کو په هیله فرعون ازي افسانه بود هیله فرعون ازي افسانه بود در به وسط دشمنان در خانه بود د فرعونی تدبیرونه توله سي قصه فضل قصاوا هغه چې کوم تدبیرونه کول د دې لپاره چې دشمن پیدا نشي او وره باندې کړو چې ما به دشمن دان نه را نشي او دشمني ځان سره باندې کړې ده دشمني ځان سره باندې کړې ده دای چې کوم پلانونه چلای کوم تاریخونه چلای دا وخت غلط نظامونه یا خواهشات یا غلط نصاب تعلیم یا میډیا سره د دینه با الله رب العزت د دې په ادارو کې او د دې په ځایونو کې د وخت موسی چې کمونو سکی پیدا د وخت مېسه موسی پیدا کړي دا الله رب العزت خې او الله رب العزت وي پتا به لویو ما غټوم به پتا باندې او د وخت موسی به چې کمونو پیدا کړي فالتقطه آل فرعون راو چت کدل را فرعون یانو چې نتیجه دا شي چې شید دې د پاره دشمن په حزن او غم لکه څنګه چې اصحاب الخدود کې هغه لک چې کندنو د حکومت په خرچه غټېدو او اګه چې کندنو د حکومت او د غلط نظام خلاف شو دې اكونا لو ما دو و حزن یقینا فرعون او هامان او لخر دې دواړو دا ټول په غلطه و دې ګناګارو او ټول غلط کارو او وی خزه فرعون سړواله سترګو زما اوستا سترګو په خېږي وی فرعون وته وی چې ستا وی زما بني حق قشوا لا تقتلوا موجنې دلرا کې دې شي چې فائدہ راکې مونږ ته یا جوړ کو مونږ دنا بچي اوم لا شروع نو دي ته پته نو چې دا څوک ته اوم لا شروع نو دي نه پويدل چې دا خو زمونږ فرعوني نظام نړون کې دي واز با فواد ام موسی فارغا موسی علیہ السلام د مور تسلی الله کی او شو زړه د مور د موسی علیہ السلام خالد هر سیزنا سیوا د کمندر د غم د موسی نه هر سن نور خالیو باز نه چي ته فکرونه ډوړای ته فکرونه بالخت ته فکرو نه چي کمندر هیڅ شي ته فکرنو بس صرف او صرف موسی وګه کو موړي موسی بچا پوچته وړي موسی بچا پوچته وړي عزت نور پزړ کی هیڅ شنو نه چا نه ډوړا نه بالغ نه بستر بس صرف څوک کی بس او شو زړه د مرد موسی عليه السلام خالص کمردار سيزنا سیوا د موسی نه خدا تسلی الله ور کړو غني زنا نه او دومره صبر بلاو گاونډیانو ته ویل چې لکه مې په صندوق کې خود سمندر ته مرتا او څه خورې څه چل به شوی زګل زنان دومره صبر کولې نشي الله رب العزت تاګه زړه داسې چاته یال نه وي قریبا انکارت لتوب دی یقینا قریبا چې ښکار کړو دې لرا کما نو کله کړه زړه دې دې لپاره شیدا دې یقین کوم کو نام مؤمنین معنی باندې پويږي دار صورت خپل ایمانی تا کونا من المؤمنین تا دیده پارا چشی دا دی یقین کون کونا پا وادی دا اللہ چه اللہ و مال اقبل بچه را کئی وقالت لی اختی آوی ویل خورد دتا چه زد پسی تاشا شا تور پیزا فوا سورت بیان جنو من ناغی قتل با پدبان دیو طرفنا آن جنو من دا سی طرفنا چه دایی بخیال نراتو چه دا جی نه دی صندق سارا دا بس آیو تا قتل خو چې کله به کمنو ورته چا خیال شو ان دې بازار چې کمنو سارانی ټولل سکلو شور وکړلو فلا بس خشاک مشاک ټولل وسکلو شور وکړلو ازما کبانه وسکار مار شور وکړو چې بیا به ته چا فکر نو بیا به شندک ته قتل شندک په کوم طرف روان دي آیته بیا قتل او دین په ویدل چې دای خوردا په حرم نه علی المرازیا او قدرتی طور بس د سیننا د سیننا چې کم لخته او کم نهر شاهی کورنۍ تر آتاو شوو شاهی محل تا هغه شاهی محل تا یې نه راوستو د تفریح لپاره چې دا په کثیر شي بلې غاړې تا چې هغه چې کمونو د ابو ضرورت محلو چې کم د سیننا کم شاخ چې کمونو سره تر آتاو شوو شاهی محل تا بس درځي شو جوړ لخت سې دغه پاغې راتاو شو خورې وی راشه کتو دیږي هغه چې کمونو سیده په محل وردان نشو پیسې د کمې نه پټاو پاک کلاو آلته کې چې آلته لړو چې اوره سندک ته غوبل شو غوبل بلا خادمان شاهی محل له نوکران دي سنتریان دي وینځي غلامان دي آی سندک ته چلړو سندک اوچت کو پاغې کې مشاهده کوته نیولې دا شانتي چې څنګه دې لاس کو جوړ موسا چل جړاته ورته کړې جړاته ورته کړې خپل معصوم نه دور خپل دې معصوم اسم محببي زګه شیخ الحدیث ابراهیم الله فرمایل په دې ګناګ په خپل ګناګار نیو د ګناګار نظر په کم لګېدلې وي د ګناګارو نظر په نیوي لګېدلې وي دې وجنه معصوم قدرتي محبوبي دا ونی چې کله سپرلی کې اول څنګه شروع کی نو دا ډیره مزه کوي هغه و فرمایل څنګه په دې د ګناګارو سترګې نه لګېدلې وی بیا ورسره ډیر خوان نه کوي مزګه د ګناګارو نظر په ډیره ولګي نو معصوم اسه محبوب یا محببي او بیا موسی او بیا چې ویل چې چاته دا چې والقيت عليك محبتا مني راغی به وی ډیر خپل راغی وی ډیر خپل دوبر خپل ما شوم نه وی دوبر خپل پوزه دوبر خپل سترګې جوړ داسې پتونه دي فرعون خبر شو فرعون وی دا ټیک بن اسرائیل لاله کړه وې او دا دل د څنګه راغی دا بن اسرائیل ما شوم نه او دا غی د دې یاره نه چې څوک مړ نه کی او دا مړ کی ختم کی حال ته ته آسی بیبی وی څه مړ کی بیبی وکنه شاد ملک و ملکا اغیو تا لا تقتلوه موجنی موجنی مون بزان للوی کو ارس چیزی بل دلتا بزمان کو افمیشن باندی لوی شی دلتا بزان لمنگا لوی کو او سا جاڑی دتی سو خوب کولشی نسو گوڑا کولشی ورتکلی دی علی سکراو علی زنانا چی دل پایور کی موساوی پایور کی چی کم بسی نیتا چو نالی سی نا دا سرا چو سو کسی نیت آچه نایلی خلق راولی لی داد موسیٰ علیہ السلام خور پا کم را دن نجوا سی چل لی دو خول معشوم دو خسی ننالی چا سی ننالی خوان آلی او غوبل لی جاڑی آغی وی زمون محلہ کی گوشی نای ما خزد اکنا تو را نیک خزد او چې کم معشوم خوان آلی او چه آغی لگی خی که تور که بکرس فاوالی تا سی زبا دا توقعی ما تاسو لبی پالی داگی پا کسا پایدا نیشتی ایو پا کسا پایدا نیشتی آلی راولی سنتری لالو او دا موسیٰ علیہ السلام مورتا ورودا با آلتا پرغون دی کرا معشوم دی اگه لطه ور کلی شب زر رازا زر رازا زر رازا زر رازا اللہ والا زر دا سکلک کرده دی خواه زر رازا زر رازا زر رازا پرغون کار دی پرغون د سره وی کار دی چې کار دی پرغون د را پسې راځي کنه ما به سنتری هم را لګي نه زمزه هلته ماشوم دی تین علی دلته دی راولي زما څه کار دی چې زور پسې ځم چې دا غي ضرورت دی نه زه به ځم کاغی به راځي آسی پرغون ته وی خو بویزه کنه دی که سبیزه دی لاله موسی علیه السلام په پرغون سور شو په پرغون سور شو راوستو بی بی دا لکته دې چا خوانا لی تاسو وګورئ که تاسو خوای واغستنو ډیره خوي دا زمنګ ما شوم نه که تاسو خوای واغستن اغه چې کمونو چې څنګه ماشوم ما ته چې هو د مورګې کا دز لا غون شو بس مور لیک ویوایلې دی بس خدای د پاره مې د لمور کوایلې وینا اوس دې و دا خپل چا خوانا لیو ته ما سره دور ټیمونه نشته چې تاسو له ماشومان لا بو ما او تاسو له خدای څخه کلک کړل دي دا دا نه لمزو خیر دې کوم پیسې را کوی د دوه د تربیت د پاره تنظیم کوی او به کم دلا ګینه نکوم ګینه نکوم خیر دې دا به موږ مستقیل ضرورت در کو ما هانه خرچه به راځي د دبم راځي خو تاسو دې لوي کوي منګلا بیا به چې کم نه ګورو لکه بیا به ګورو په موسی علی السلام مور په پیسې واغسته نه موسی علی السلام مور لې چې زه واجاږي ته خود نه دی ویلي چاغه بنی اسرائیل لالو له دا ګټلې چا د فرعون ټول پیسې چا ګټلې بنی اسرائیل ټول کار چا کو بنی اسرائیل کو او کو موسی علیہ الصلوۃ والسلام مور ته پیسې واغسته نو چلو شو په دې هندو کو نه دوال غوړي دې کې څه دي چې ته چې کندرو پتی پسې لګیای چې فرعون مالې واغسته پر ډیر په فرعون خپکیږي فرعون مالې واغسته فرعون کوم کلی کارونه کړو چې ته د فرعون دا کوي سر وینځو سو فحرمنا علی المراضع او بند میکرل په دبانې چې کندرو ته یو نه حرم حرمت باندې پوښی مانواد بند میکرل بان میکرل په دبانې چې کندرو ته یو نه من قبل مخکې د مور د تینا د مور د سینې نه په ټولې سینې باندې کړ مخکې نو ویل مور فقالت ویل خوري هل ادلکم ای خبر کم تاسو لرا پداس یو کور والا وانه چې ساتي بدل رستا سود بارا او دی ودا غد بارا خور خیر خواوی نو واپس می کدار را مور دتا د دې بارا چې سړی سستر کې دې سړی سستر کې دې هاي نو هاوی مفرد راول دې سی راول دې مفرد یو سترګې به سړی بل بتاو دی ها حساب حبیبی دی نبی علیہ السلام په یو لاسمو صاحب حق کړی دا صاحب حبیبی نبی علیہ السلام په یو لاس دل دوم تقرع عینها تقرع یو سترګه سړاو بل چې کمنو سوا تو دا المسلمن سلم المسلمون من لسانه و یده دوار لسنه درن را خلاص کړ یده ویل یده خو نه ویل یده خو نه ویل دا قاعده دا چې کم بدن کې کم اندامونه دووی دا غیر د پاره د مفرد کې غیر استعمالي اشاره دواړو ته وی خو صیغه د چا استعمالي د مفرد استعمالي د مفرد استعمالي لکه دا شو تقرع عینه اندغه شان د صاحب حبیبی دی او دا نو ګوري چې ما بخاری په آداب السلام کې څه کوم روایت راوړل دی چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته نبی علیہ السلام تشهود وکاو واسکفتی بین کفای رسول الله صلی الله علیه وسلم او زمالا سنه د نبی علیہ السلام د لاسونو تر میانځو او دا امام بخاری په صافحه په باب کې راوړل دي د مصطفی صلی الله علیه ته کړل دي چې دا د مصطفی خبرو چې ما نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم کو وکفتی بین کفای رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام دواړو لاسونو میانځ کې زمالا نو نبی علیہ السلام ور دواړو لاس ور کولو او ابن مسعود ور ور کړو هغه لم سور کړی دي دواړو ور کړی دي نیلوی سب رحمه اللہ پا دیر سالہ لکلی دا تاو سکر کور کم رسائل لے نیلوی دی پراتی دی اغی کشتے آغا دا اظہار الزین فی المصافحت بالیدین تا قر رائنو او علا تازن او غمونکی او پویشی دا بی بی چه یقیناً وعدہ دا اللہ رشتی آدا خوزیاد دخل کو نا پویی گی نا پتلی کی ضرگو نہیں لگ سبر خوتا کوا ولیکن اکثر هم لا علمون خوزیاد دخل کو نا پویی گی نا او ظاهری اسبابونه متاثر کیږي پوئی گنا ظاهری اسبابونه متاثر کیږي او د واده باندې یقین نه کوي چې څوک د الله رب العزت د دین مهنت کوي او د الله د دین دعوت چلی او د خپل دعوت په کامیابیدو باندې یقین نشته هغه په لکن اکثر هم لا علمون کې داخله او د هغه لپاره د موسی او د فرعون په واقع کې عبرت نشته زګ قران ویلی دی چې بدی کې نه خېری لقوم یؤمنون دا بیانوم دا هغه چا لپاره چې الله په وعده سکی یقین کې چې یقین ني هغه لپاره هیڅ نشته هغه ځان للی یاره دعوت چلے یقینو کا ولیکن اکثرم لا علمون پاو کې چور سید موسی علیہ الصلوۃ والسلام ځوان خپل تا برابر شو نوار میکړه دلرو پیغمبري او پویا دار سره خبره مخکې کی یا د نبوت مخکې الله رب العزت ولدا علم ورکړو او پویا چې د فرعونی نظام غلط دی دا کارانګه بدلا ورکوم نه کانو لا ودخل المدینه تا دا اوس الله رب العزت دوی مواده پوره کړي موسی علیہ الصلات والسلام هغه ته کم دنو د فرعونی نظام نه متنفر دی د فرعونی نظام نه متنفر دی او موسی علیہ السلام لا د نیکانو صحبت او نیک صحبت پکار دی او دوی به کم دنو خلق څنګه راجمع کړي څنګه به راجمع کړي چل زده کول ولسدی پکار دی دید پارا موسیٰ و مدرسی تا لگل پکار دی خوکا دی تر تا دا فرعونی کور سڑے دی کنا دا فرعونی کور که لوی شوی دی او که دا غشان تی دا فرعون پا چیتای بانی مدین تا سشی لار شی و دی با دا شازاده پا حیثیت سشی لار شی و دی با دا سفر دا لاک لکا کلو نوم خبر نشی او دی با دا چادلان دی موخ تیر نکی و دا سر با احساس دا غلامه پیدا نشی او دی با گردی بیزی و نسرهی و دل با تنظیم دا چلولو چلو نوارزی او پا داس طریقه اللہ او باسی دا مصرنا چه تیخ سبان دیسه کئی او باسی چه او تختی چه دا مظلومیت احساس و سره پیدا شی او دا سره چه کمدن لک دا غلامه احساس شی پیدا شي او د ګړی او بزی او سری چې دی چې کمدنو د خلکو د راجمه کولو چل س کې زده کې کور شو کې میله سطه کال هلته مدرسه کې تیر کړل ویللی ته تو تیرې بیا لسکلو خو د خلوي تللی او مدرسې ته دکه مخکې نه حکمن وایل ماو ته چړ را شي ویللی لس کاله تیرئ موثال سلام خلوي تللی دی او لس کالی تیر کړي او په لس کاله کې کورته نه د راغلی کور ته نه راغلی تو پهکې ټک سلام علیکم هر وختې رواني او پهکې چې کمدنو کور ته نه راغلی او لس کالی تیر کړي دي او د نیک سړی په صحبت کې په هغې کې وخت تیر کړی دی ګړی فزی سره ولی دي دا د موسی علیہ الصلات والسلام د دویمې وادی پوره کولو بندوبست دی خو د مصر نه د وتو تدبیر دی اوس په طریقه وباسي فکر کوه صورت څه دی مکی موسی علیہ الصلات والسلام په دغه کې پاتې کیږي او د فرعونی نظام نه طبيعي تور متنفر دی حکم هوا طبيعي تور سره متنفر دی چې دا ظالمانه نظام دی د خلک غلامان کړی دی دا غلامی زمونږ نه کیږي طبيعي تور سره متنفر دی د ابراهیم نو سه دی پیږي کنه ابراهیم نو سه دی د ابراهیم نه خاندان نه سخ متنفر دی دینه فطرت بیدار دی اوس لګیا دی ګرځي معلومات کې چې څه طریقې سره به دا نظام ختمو دا فرعونی نظام به څنګه ختمو هغه دې کم دنو با خبرې اثر هم کولې خلکو سره او چې دا فرعونی به کله په بنی اسرائیلی باندې ظلم کو دو به چې کم دنو دفاع د بنی اسرائیلی کوله حالانکه دی خو د فرعون سره حساب دی دا هغه دی وی دا چه کمدنو سکو وی تاسو دا غی خلاب پی آوازم سکو او چتاو یو رازی پا دغا آوازو چتاولو کی چرتا یو غلط افسر یو غلط وزیر اغای چه کمدنو پا دی تریخی کیوو او اغا ورا سیدو دا موسیٰ علیہ السلام و سلام دا فرعونی نظام نختمولو دا غی چه کمدنو طریقه کی چه گینی پا دی طریقه بکی گی چه دا ظالمان بل رکوما یو بل رکوما دا طریقہ نو دا مکی دورو پدې کې چې کمندونو ټارګټ کلینګ نقصان یو ځان خپل امن خرابولو خپل امن خرابولو الله رب العزت چې کمندونو موسی ته طریقو خودل چې د پزړه کې جذبه ده د پزړه کې چې کمندونو د مظلوم د مرستې یو احساس پروته یو جذبه پرته ده د دې څه کول شي خودله تربیت پکار دی دلته څه پکار دی تربیت الله رب العزت هغه نظام نه ويستو مدین ته چې کمنو سکو ورسو البته نورم نفرت سی واشو چې نیک سړی صحبت کې پاتې شو نو دغه هم شو چلم زکو چلم زکو د تنظیم چلم زکو په دقه جذبه روان شو خو پروګرام سره شته دی نه الله وی جذبه ډیره خولي را روان دی په دغه جذبه باندې چې زما اوسه د خپل کام آزادوم په دې جذبه روان شوی دی چې دا جذبه راوړل راړل ځان سره الله ولا پلار کې پروګرام ورکو چې زدا واخلا او زوسو وصله ولوم سکړه ورکړه ویزا آیاتونه ولا ورکړه چې فرعونی نظام به په کومه طریقه ختمای راغله ولته مقابله شروع کړه ودخل المدینه تا او دنه چې کومو خار تا الہین غفلتن د دی وجن قران کریم کې د موسی او فرعون واقع دا او زای په زای دا وشتلی را وشتلی دا او چې ګوري ته ټوله په مکی صورتونو کې دا ټوله په مکی صورتونو کې دا چې کمونو د مهنت چل خیتا تا او چې د مکی دور لا کړه کا کړې نیوی تیر کړی د مکی دور سخت چې کمونو نیوی تیر کړی د مدنی دور مهنت دی بنیاد ده هغه به چې کمونو راړتاویږي اور ارتابی کی هغه د کمندنو په صحیح مضبوط بنیاد باندې نه دی ولار ودخل المدینه علی حین غفلت او دنه شخارتا په وخت کمندنو نه خبرتیا او سیدون کو دی کی یعنی گرمی ټیم خلق حرام کو سرکاری آبادای د بازار نه لګي بهر وی په دې بازار طرف تاسو شو راوی نبی آئی مندل پا دیکی دو کسان چه جنگی کهو یو بنی اسرائیلیو او یو فرعونیو یعنی یو سبتیو بل قبتیو آ قبتیو تاوی دابا اوڑی اگو تے پیسی بسور راکای بی نیدر کم پیسی تاو زمون غلامانی اگو تے زینو غلامان پا دی بانی جنگو موسیٰ علیہ السلام را گو تاوی گورا دا سی خبر دا چه دے مزدور دا کئی نو مزدوری والا سکا وارکاو تو دو دی طرح پونا کئی دا زمون غلامان دي د سشي چې کم نه دغه د خو جنگو موسی علی السلام خلاصول کول خبرو پکې کوله هغه فرغونی ځان د ډیر سوي زمي سرکاري سره تقریبا هر یو وړو کې فرغونی دی دا تاسو خیر ده الله هم چر سرکاري سړي سره واسطه مارا والا دا چاله دا ګوره مسلمانان دي او سره د دینه فرغونیان دي لکه د سشي سلما خوینه ټول پر غونیانو دي بالکل حتا ک چپلاسیم نه مړه کوم چې سرکاري دی خدای دی وسره واسطه مراوله بس تا ته پته ولګی چې پر غونان دي کني دي بیا چې واسطه دی وسره راغلا دا بالکل پر نا ادم سرکاري سړیو دا بری تاول ولیو دا چلو مونږ چې داسیو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته مکه ولګه بیا غر وو گزارونه ورکه هغه جزلا بنی اسرائیل بیا سور کی وزارن ورکی مکہ وزا تصدقہ کئے موسیٰ علیہ السلام دا تعدیب دا پارا یو سکی موسیٰ را اخلاص کئے عدب دا پارا بس اغس خواب اصلاف کنکی نیولا جو دراز اوات تینا خرم موسیٰ علیہ السلام خو سملولو لنو دا کڑے موسیٰ علیہ السلام خو عدب والا ورکو چا لیکن سمجھا دا کار مکو فاستغاثا واللذی نو فریادو کو دتا هغه کس چې ود د قبیلینا من شیاطی علی الذی په مقابله د هغه کس کې من عدوه چې کمنو د دشمنو فوکذو موسی نو سکور کدل را موسی علی السلام فیصله وکړه په دبان دی وې موسی علی السلام هاذا من عمل شیطان دار شیطان کار دی یو د ادب دی د خو کارونو نسبت خلق الله ته کې خزل خلق پډې را نرتا وي په بدبدو کارونو نسبت شیطانی کارو یار ساله پکی من سو سو لانجا دست پا کیسونه یا لانجا بای اون خملاو نا نو دا مطلب چې کم دا سده بیاده بای گونده که کاری دا غی نسبت چا تکی گی شیطان تکی گی نو دا شیطانی حرکت ہوئی نو دا دا دب دا وجه نوئی دویم حازا دا جنگ دا دیدوارو دا دیدوارو دا جنگ چهو نو دا شیطانی حرکت ہو دا دوارو چی سکو درهم حازا دا سوک دے حد تر سوال دا شیطانی اثارو سوک پانے آن تو سڑے نمری دا موسیٰ دا قتل ارادہ ام نشتے سم نشتے قتل ارادہ او دا موسیٰ علیہ السلام سر آلہ دا قتل ام نشتا نو چې نه آله د قتل نه اراده د قتل سړی مړ شي دا ختم نه د شبیب خطا ده په به جوړ نشوي ختم نه د شبیب خطا ده دې کې موسی عليه السلام څو ګناه ده رفعان الامه الخطا ونسان تطويل دي کړی دي هاذا من عمل الشيطان درم بلا معنا هاذا دا دې سړی ته اشاره ده دا چې کوم مردار شوی دی هاذا دا مردار شوی چې دی دا لخ کری د فرعون شیطان مراد څوک دی پر فرعون دا لخ کری دی چاو فرعون دا هغه چې کمونو د پوه چړاو دا هغه غټ افسر وو یقینا دا شیطان دشمن دی غلطون کې صاف قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام د بندګۍ اظهار کړي رب انی ظلمت نفسی ما پیرو پیغمبر به وای چې ما زیاته کړل پونه شوی هغه واخامخه وای هغه بندره الله رب العزت حاکم دی ما ته بنو وای چې موسی ظالمو ما ته بنو وای چې موسی ګناګارو هغه وای چې الله زه ګناګار یم ما معاف کیا الله ما ډیر ګورمونه کړی دی ما معاف کا به وای دا عبادت ته دا مستقل عبادت ته چې بنده په خپل کوتاهو اقرار الله ز نشم کول ستا خدمت ستا چې څنګه حق دې نشم ادا کوله یا الله زما ډېری کمزوري دي امام اپ کوی به دا اوغه تا به خپل کمزوري هغه عجزواله بندگی چې دا هغه به ته لوی جرم سکیږي کاری چې الله ستا د وس مطابق ستا د شان مطابق کار نه نو خدایا په دې لوی مجرم خو نشم کوله نو بنده ځان ته لوی مجرم وي بندن دی اظهار بندگی دا مطلب تعبدن چې وی دی دا مطلب دیسیم پا دور دغمی پی واقف ستیمو خلکا تعبدن دا مطلبی دوی مدادا چه موسیٰ علیہ السلام ظلمم لغوی دی مغفرتم لغوی دی یقیناً کمیمی اکد خپل ځان خپل امن می خراب کو خوش آزاد تو وقت می تیرو اس می امن خراب شو فاغفر لی پردہ را باندې وسو اچو شوس را باندې پردہ واجو چې کیس را باندې جوړنی شي الله یې پردہ واجو ولا پردہ په الله واجو ولا دا خو بل سړی بیا لوي درېم دا چې کمندنو حسنات الابرار سیئات المقربین د قبیلنا یعنی ما یو ډوړ احتیاط نکو چرته ځای می غلط وو د سوق باندې داسې ځای نو ول پکار تشه می وو او داسې کانه راواله داسې او غوايا سخه په ولا په کانه مړی دي ها دل د زمون ملګری کانه راوا هوسته دل د زی سخه شړو دې غنمو سخه شړو داسې وښته چې دل شو مرداش خپل بس غلط ځای ولګي چې داسې غونډه کې ځای ولګي چې هغه دا غینه ډایرکټ سګي ما ډایرکټ مړ دا موسی علیہ السلام چې تما جوړې سو نکو احتیاط نکو چې تړې مې ورساو په ملا سو کور کول پکارو سس دا زمي وو څه چلو شو چرتا ما چې دا غلط ځای ورساو احتیاط زمانه ونه شو اثر کې احتیاط زما یو غلطی ده نو دا دا دا سو ګنا نه دي دا عام طور چې کمونو په خلاصي کولو کې او دم نیمور کول دا نیکی ده عام خلک چې کوي دا یو نیکی ده او موسی علیہ السلام ګورو ګناي حساب کو حسنات الابرار سیئات المقربین دا که عام چاکڑا بے ندا نیکی حسابی دا او موسیٰ علیہ صلاة و سلام زان لغلطی حساب کرا زکر دیر صفاو کانا دیر صفاو پیوارا بمی انی ظلم تو رب سی یقینا ما کمیو کد اقبل زان نما معاف کا فاغفر لون و اللہ ارتا معافیو کرا نایر حاسات دا پیغمبری بس پتو تو لگی دا چه بس ما تا معافیو شو زکر پیغمبر دا پیغمبرائی نمخ کی ولی وی پیغمبر د پیغمبرای نمک کسی وی ولی وی هغه د کمندنو پتو تو لګی دا چې الله معاف کړم نو الله سره وعده وکړه ورب می بیمانم تعالی دا سلورم امر دی ورب می دی وجنا چې تا سانو کوم ما باندې چې زه دې معاف کړم او پرده دې را باندې واچول نو بالکل باز مدد نکوم د داسې مجرمانو آئنده بیا به مدد نکوم د داسې مجرم یعنی زما بیا هم تا سره دا وعده ده چې فرعونی نظام مددگار زنه جوړیږي مجرمین څوک دي فرعونی نظام دا غي نظام لا تړو مددگار بزو نه جوړیږي یعنی دلته وعده وکړه ورپسې بیا چې کمونو سړی له څوک ور کوي دا موسی وعده کوي چې الله دا زما وعده را چې زه به د فرعونی نظام مرسته نه کوم څوک چې د فرعونی نظام مرسته کوي زه به د هغه معاون نه جوړیږم دا ځان سره یاد کړه دا غلط نظام مرسته کول دا غلطی د مستقل ګناه ده نو مکی دور کې به ته دومره کوي چې غلط نظام رکن باندې جوړیږي او دا غلط نظام مرسته باندې کوي لاغي سره ته تایید نه کوي دعوت چلاوا خلق له ذهن سازی کا وبزغه دي کار دي کمنیو بمنی کنه منی نه دي منی فلن اكونا ظهيرا للمجرمين رضا بالکل نه کېګم مددگار د پاره څخه کم نه د مجرمانو یا دعا کوي چې الله ما چرې مددگار د مجرم مددگار مگر زوا یعنی چرې د مجرم مددگار مگر زوا چې زمانه چرته د غلط نظام او د غلط سړي مرسته فاز با فی المدینه سار ایک بخار کی خائفن یریدن کے یا ترقب انتظار کو دا انتظار کو جو خدای کم ٹیشن ما خبر علی چې سړی چا وجل دے چې خوفیہ کیمرو مراغسته ما خبر نه مراغسته او څنګه چلې اخبارونو کې سوې سار منادا کیږي سار خبرو نه اخبار چاپ کیږي چې سړی وځي گا وجل شوی دے ته فرعونی غلط افسر ته شوی دے وجل شوه ده چا وجل ده دا انتظارونه کول چې یو څوک کې څوک ولر دي څه خبره کوي هغه وخت به دا خبره وکنه څوک څه خبره کوي او منادی راغې دلچی والا راغې आवाज کې چې سړی وجل شوه ده مجرم څوک ته انتظار وکاو دې خبرونو مبرونو څه کو جیونی اوس دان ټي وی آی آر وای چې کم یو باندې وپټه چلی فاز وا فل مدینه ته سارې ک بخار کې یریدون کې انتظار وکاو د خبرونو انتظار کو فایز الذی احتیاط کو د خپل ملګری نه بل راس کار شي فایز الذی استان سره نا صاحب کیا کس چې مدد غوښته د پرون یا ستریغو فریاد کو دتا اک کس بیا فریاد کو اک کس بیا فریاد کو دا د ادارو طریقې کاری ادارو طریقې کاری چې دک کس سره پرون چا جګړه کړی و او دې مړ شوه دې اوس دې کس سره سوق دې کس سره بیا جګړه جوړو چې دله مدد له سوق راځي نه دا جګړه څه ضروری نه وا چې دا چې کندنو یقیني وا دا فرضي جګړه وا دا فرضي او ډایلاګ کی جوړ کی یو خبر راوچته کی چې دې له سوق نن راځي په تا بولګي انقلابی اشخاصو چې انقلابی اشخاص سوق کی دا د وخت د فرعون طریقې کار دی فرضي شخصیت بر اوچت کی کله به دی او ملک نه اوچت کی او دومره به اوچت کی دومره به اوچت کی انقلابی اشخاص پر اوچت کی هغه په تد تربیت کی په خپل انډرګراوند چلا گیا اج کمنو لاړ شي ا محفوظی واقع ده فایز الله دستان سره و انا صاحب کیا ډیر احتیاط پکار دی هر आवाज په سمزه هر आवाज په سمزه دا ضرورنه ده چه هر آواز انخلابی آواز اغا اوچت شو اغا دیتی کی آدی تی کی آم و نافق با موافق در نماز بحری سیز آم ادانه نیاز آواز با یو شانتی وی آواز با یوی خو یو بید اللہ دا درد نکی دا اللہ دا دین پا خدمت پی کئی او بل با مقصود زان لمخی تصیحی او پی کسان خکار کئی کسان به کار کئی چه کم کم کسان پا دی روچتی گی چې دا کم تحریک او دا کم کس بیک راوند نه پیژني پارام بس کینا غل کینا بس چې سوق نه پیژني او سچ کم نه پیژني کم درنا په اسانه طریقه دا الله رب العزت د دین مثبت طریقې سره بغیر چا د غلامای نه بغیر چا د انډر پرشر دا نه سخت خدمت کیږي بس اکا کوا اکا کوا ته په دې نه پړ چې ته به کمندونو سالمه دنیا کې اسلامی نظام راول په دې څه نه پړ د خپل وس مطابق په مهنت پړ خپل وس مطابق مهنت باندې پړ فایز الله دستان سره او بلمس نو دا فرضي او جګړه جوړه کړې و دا به کمندونو تاریکونه راوالی دو پاټه راوالی او یو کس په کمندونو مظلوم کار کوي یو بکی مڑ کی او گوری با چه بدی بانی سوک رو چتی سوک پی رو چتی فائز اللہ دستان سر و بلانسی یا سطرخو فریادی کو قالا لہو موسیٰ ویدتا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انک لغوی مبین یقینا تا غلطی کو ان کے صافی تو غلطی کہ نو موسیٰ علیہ السلام ارادہ وکړه چا مجرم له گزار ورکی چا کم ظالم دی غلط ورکی گزار ورکی دی یو وی چې خبره ما ته وکړه نو راته خارج جوړ سکم مال راکی چې خبره ما ته وکړه جوړ سکم مال راکی ویخا پروند یا بل ډډه تا کنن ما ډډه تا کای جو درز اک سړی دا خلاص کا خو کس معلومه او کس معلومه بس روغون تا کې ډډه تشه فلما نرادا هر کله چې راده وکړه چې حمله وکړي پاکس چار دشمن دې دواړو وقالا وی ولتا اے موسی آیت اراده کې چمړ کې مال را لکه چې وځل یو باند پرون یو نفس ان یو ښاشه بلام سے پرون ان تریدو تیرا دن کہے مگر دے خبرے چشی زورا اور پمل کے سا بدماشے تیرا دن تجھے کمر دے بدماشو بدماشانو پارٹی جوڑا کسی سا بھی دب دے اللہ انتکون جب بارن مگر شید بدماش پزما کی او تیرا دن کہے چشی دے جوڑا کو ان کو نا جوڑا کے خلق دا جل کے چو وجل کے پرون دے میں باغا ہوا جنن ما وجل دا ودیلی وزی سمرا بلا خبری کری دا قرآن لندے روڑے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدا سوچ ساڑھے لاڑ حالتے ہوئی چھے کس میں معلوم کو کس میں سکو معلوم سوکتے چھے ہوئی فیرون ڈائریکٹر جاری کو سبابا خپائی خوساڑے چھے کمدنو مسئلے ری گئی مڑی کے شوٹی کے شوٹی کے ساڑھے راگے دے دربارنا موسیٰ علیہ السلام تہل ہوئی ایلن کیگا اللہ بر بندوبست کئی او صلی رب العزت بندوبست کئی او تدبیر دے د موسیٰ دا وطلو چی موسیٰ علیہ السلام دا مصر نسشی اوز و جا رجلن او راغی چی کمدنی او سڑے من اقصال مدینہ تے دلری طرف دا خارنا چی منڈے واحلے نام آغا سڑے ہو چی صورت مومن کی کمو رجلن مومن آغا سڑے ہوئی قال يا موسى نبي وائل اي موسى ان الملايا تمرون بك مامون دي عالم دو وجل اراده وکړه مامون دي عالم دو وجل اراده وکړه د مامون دو دربار یو سړی محل شت تو خو تو او وائل يا موسى دا تی زواج وکړه دا عالم کور نږدې و دا غا آواز وکړه واورې دا کور ولته ویزلاړم ویزلاړم ځکه شورت چې سور رسیدن आवाज مخ کې رسیدلې و هغه دا ماته وی چې ان الملایا تمیرون بک یا موسی په سیدور سدي خدا دې کړه چې ان الملایا تمیرون بک بس هغه صرف یا موسی وایلو نور پور پسې هغه وی چې سردارانو مشوره کړې ده بس هغه له پیټه کواله ځان بچ اے موسیٰ یقیناً سرداران مشورہ کئی تا تا چمڑ کی تالران اوزا زو تا یرو منا چگینی ستا صرف دباوم زی ما ستا دپار دا خیر خواهانونا اوات دا دینا فخر جمینا اوات دا دینا خائفن یریدن کے چه انتظاری کو اوار چند اغنوی ویل واربا می ناجینی دا فیرون دا خبرونو دا دی انتظاری کو ناجینی خلاص کمال را من القوم الظالمین د قوم چې کوم د ظالمانو نام مفسرین ذکر کوي چې کله باندې الله رب العزت اراده وکي چې باندې ځان لکی چې دا باندې زماشي الله رب العزت په یو خطرناک واقع کې اخته کی چې د دې ټول مخلوق نه په تمه کړی شي او صرف د چا شي موسی سوړو کې سړې نه لکه موسی د فرعون د کور کسو زه دوم په ځان اعتمادو چې لکه زه خو د فرعون د کور سیمه کسمه نن سبا چې یو ایسی چو سره تعلقاتی ما چپس کولاو خرسی ایس مسئله نه ده ایس مسئله نه ده وی زمون کسانو سره تعلقات شته رخلاصی به تماشه ګرځي ایس پروايي نه په ټلیفون بوتو کی پلان کې پلان کې بوتو کی او کله وی په زمنګ چې ګمنره د فاطمه د روډ سره یارانه ده وی فاطمه روډ سره څه ده نه ده فاطمه روډ قاضی اعظم محمد علی جناح یاري 5000 نوټو ان زمنګ چې ګمنره د فاطمه روډ سره تاسو فاطمه رور مې ولې پلار نه نه پلار خو نبی عليه السلام هغه نه دابل فاطمه ای زمنګ د فاطمه ضرور سره سره 5000 نو دا موسی علیہ الصلات والسلام چې کم دنو اغا الله رب العزت په یو واقع کې اختکو چې بس د دد مخلوق نه نظر شي ختم شي او صرف زمان شي صرف شي شي موسی علیہ السلام الله تفریات کی ورب می نجینی من القوم الظالمین خلاص می کچه کندنو دو قوم ظالمانونا ولما توجه تلقا مدین او پاوخ کی توجه چده چه کندنو مخ کو و طرف دو مدین بانده اوت بس مندی وی روان دی پتو توم نلار اور توم نمالوما خوچی او طرف تورا سی دور پتو لگه چه مدین 78 کلومیتر چرته بوډو لیدو چې په دا ولګه د خدای مدین رول باندې روانې ما زبر سیدا لار دا په دې بوځم ما مدین کې ورته فرعون نه چلے دا اجودا سټیټ او دا اجودا سټیټ او په اوکې چې مخې کې کوم دنو طرف د مدین تا وی ویل چې کې دې شرب زما او خې ما ته سملار یعنی د فرعون نه اخلاص شم ولما وردا په اوکې چې ور داخل شو په بو د مدین یعنی حدود د مصر شو ختم شو او د مصر وبس شو شورو شو اوس خلک د مصر د مدین وبس کی بعد مصر حدود شو ختم د فرعونی تسلط شو ختم واجد علی امه من الناس بیا موندو په دی باندې څنګه نه اورډال د خلکونه په دا ابو کوی باندې یس کون چوبې ورکوله او بیس کوله په سارو باندې او وی مونږ دې څنګه نه اخوار دینا یو دو جنہ کای ا پر یو دو جنہ کای ولارد دی تا زودان چه غی پس کئی خپل سار و لرا خپل ساروی پس کئی منع کئیه نگواری چه زمان ساروی د دشمن د سارو سر یوزش نگواری چه زمان ساروی د دشمن د سارو سر سشی یوزشی تا سنگا چه کمدنو دا خپل جنکو اختلاط چه کمدنو دا غلط و لکانو سرکای پواجدا من دونی ممراتین تا زودان حال انویل ما خد بکوما خدمت خلق ضروری چیز دی دا په خدمت پانے چه کمدنو وی اللہ ملاوی گی دعوت سره چه خدمت یوزائی که استاد دعوت پاسرو کی موسپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اکثر دنیا بادشاو کا نا دیر دوسو بادشاو کا نا دوستو پتر رہے پیش ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سار موږ کې ویل په پلان کې د ورځې شو چې نشته د ورځې شو چې پلان کې نشته هغه وته وی وی آج کمندن وی داغه تللې ده په بیمار دی بیمار او ښا یزې چزو دوه کسان ځان سره کړلاړو وروډبو هغه پرده وکړه وسړې دراوته نه ډیر بیمار دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ لاړو چې کیناستو هغه ته وی ته ناری نه داسه سکاری چې په دې کور کې پاتې شوی او استاد وژنه تنا جوړه هغه نی شوی نو هغه ماته وای چې وی کومنګ بادشاہ وای ریایا ته وای صدا سره سړو کاری هغه ته وی حضرت زمونږ او خدا او دا ناری نه تودریږي او زنانه تنو دریږي نما سره عادت ته بل څه کې نشي لښلې دوه ورځې شو دا چاله شلې نه ده عمر ورته بالټه راړی مټي واله په خپلې وکول شل بیا وته نور څه د بهر کار داسي هغه ورته درې ورځې شو لرګي چانه دی راوړی نو لرګي په ختمې دودي عمر وی صحیح ده بازار تلاړو لرګي واغستل پیټه په سر کو عملګر ورته حضرت دمال راکا هغه ته انما یسل ان هاذا ابن الخطاب د دې تاسو په دې ابن خطاب نه کیږي ستانه باندې کیږي پرې د پیټه په خپل وړم هغه پیټه راوړو خدمت چه دین او دا په اسلام کې اهم سیزو نن دینی طبقه خلکو خدمت پرې خود د دعوت اثر زکه ختم شي ویلفیر سوسایټی چې دا یو اهم سیزو خدمت اهم سیز دی خو چې په صحیح نیت باندې په صحیح نیت باندې هغه چې کم نه نو خدمت دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمون شیخ قران رحم الله او شاگرد رستم شیخ هم شاگرد ده رستم چې کوم مرکز د تبلیغی داغه مشرانو کړي نو هغه یو ځل وی زه په یو محله کې کلی کې یو محله کې درس کاو خلک بالکل خلق نه دا کې داسې بده شم کنه داسې چې سوای امام خو یو کور والا چې دا غیب خدای د بار بده شو او اکه سړی ما چې دا به د څنګه حکومت لګ وینه کې دا ویو شو داسې چې یو ځل د دک کې سړی زوی کوی ته پریوته او کوی ډیر کتاو د چا مجال نو چې کوی ته سوکتل وي او دا سړی په خپل کور نو وځه خبر شوم زلاړه وېما زنانو ته وی وی زنانو چې استاد نه وېما چې نه تاسو دي وی چھوڑو که کتا پریو تره اوسیس نکی گی ویمائی چه بیٹری مال راکی ویمائی چه نو استاجی دی کوئی تسو کزیده نیچی او پتن لگی او ویمائی دیر کتا ری مائی چهر سے چی دی وی کود شو ما وڑو که خمڑو خو پیاغمی چه کمدنو پار سا پوریو تڑو برابر وی وڑو که میرا او خیجو چه وڑو که میرا او خیجو اک کا کور وی اک سړی چې کور تراغه وی خزه او ته چې کده دی مولا خلاف ته وکړنه سرمن بده وباس وی اک د ټورن لوی موافق زما هغه شو وی په یو خدمت باندې په یو خدمت کوارت کې سړیو کوارت کې چې کمونو چرتا واقع د کوارت تنو سړی چې کمونو خلق مزلت روان د جمعې ورځ روان دی د یو زنانانه دا چې د اوچت ځای نه ښکته خوړ طرفته پیټ د جامې مامې او هغهته نه کته څه شوي دي پرېوتلي دي با چې کمونه یو لږ ته وي بچی دا ماله دا راواله دا راواله ماله بچی هغې ته یو باید د مزنا وخته مونږ اوس جامې بدلی کړي جمعې پرس خو کاټونو نو یو ځي بل ځي یو روان دی خو کولې بس ګیري والله مزیدار مزیدار اوبای مونږ جامې دغه کېږي او مونږ له زو ټیم نه وخته کېږي بل طالب جان او بل تبلیغی امیر صاحب او بل بلو دی کې ولک را روان دي خو کوله کارټن چول دي ګیره میره خولې ده هغه ته اوبای و کولی اوبای څه چلې په بچی دا د غرانه کته پرې وتلې هغه چې کمونو زور داسې دلري نه راتاو شو او غزا ته کوزیدل ګرانو هغه پیټه راړه بیلا اوبای چې ته بوتل لچ بوزما بچی ته چه ته دی او ته زه ابای موز ل روانو ما ای خدای ر داسه مو موز گزار کوا لکه دا نور چو خدای ر داسه مو موز گزار کوا میرا سوخ ناراض سما به مال چې کمنه چا پیټ روانه غوست عبادت خدمت خلافت دا درې سپونه دي عبادت خدمت خلافت شاول عبادت شپ ته اطاعت او عبادت ته کنا دوی مور سره سپ خدمت خلق ته چه دی پس انشاء الله به خلافت در کی خلافت په الله رب العزت در کی دا اهم موسی علیہ السلام له الله رب العزت دا خدمت په ذهن کې چول نه فجا قال ما خطبكما ويل سر خیال تاسو قالتا نو غي وت ویلا نسکی منغو بنور کو سارولا تر دې پوری چ واپس دا شپنکیان موسی علیہ السلام لکتاونی و چې تاسو دومره حیانا کی بیا د کور نه سره راوزی لگا سوال راته کنه دا لکه پټ غونده کې سره راته سوال هغه وته و ابونا شیخون کبیر زمونږه بابا یو نیک بزرگ دی خو بوډا دی شیخون کی نیکه ته اشاره ده او کبیر کی عمر ته صدا اشاره ده چې نیکوم نه او نیک سره دی بزرگ دی و ابونا شیخون کبیر زمونږه بابا چې دی هغه دی بوډا ډیر انیک سره دی بوډا بزرگ دی ډیر فسقالهما موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیرا همراغه نو به اوس کاولید د دروازه لپاره ابو کوم ډیر غټو په ډیرو کسانو برای استل شو موسی علیہ السلام یواز راو است بیا چې کم دنو واولید الی ذل سوریتا په موسی بس تیر شوی سو په موسی باندې تیر شوی حافظ شیرازی ذکر کوي وی شب تاریک بی می موج بغردا به چونی حائل شب تاریک بی بے موج بگردہ بے چنی حائل خجا دانند حال ما سبک ساران سائل ہا یو زیت پر اسیدو کی دیر سخت رازی دیر چه کندن سخت رازی تیارش پوی دی چپے خطروی او خطرناک غلائیوی خطرناک غلائیوی دو ساحل ته چې کم اسانه والا سہولت پسند خلک هغه په ساحل ولاړی اگر اغه اړ د ساحل والا نه خبر وي چې په دغه یو ستیر شي وي په دغه یو ستیر شي وي ځکه هغه وای وی الا یا ایها الساقی ادرک اسن وناولها الا یا ایها الساقی ادرک اسن وناولها کی عشق از اول آسان نمود پول افتاد مشکلها وی ساقی جامتاو کا کی عشق از اول آسان نمود پول افتاد مشکلها تالا محبت دعوک اول آسان دی خسر تر سید اللہ ساسان کارو نده دا چه کمدنو دو اسپنی نینی چه چلنی موسا بانی بس تیر شوی پی قالانوی ویل وربا می انی لیمان زلتو یقینن زا پاغا دا پارداغ سوچ چه نازلی تب ما بانی سفایدانو مختاج ایموتا نرالا اللہ والا دوا قبول اکرم فجاتو یداوما رالا دتا یود دی دوارو چتلا چه کمدنو پہایا بانی آلائی راوڑو سورا و پہایا دیر زیادت حیانا کا نا حیانا کی جنائے دا تک نا پتا لگی تامشی جدات لا چکمن پا حیا باندی اللہ صفت پا حیا کردے او دا تک سرائی صفت دا حیا کردے قالت نویوائل انا بیدو کا یقینا زما بابا را غواڑی تا لرا زما بابا غواڑی تا دید پارا چه مزدوری دا چه در کی تا لرا مزدوری دا آگے چه عبود اس کولی دی پا منگ باندی وای موسی علیہ السلام ته وی چې ان لا ناخذ علی المعروف اجرا مونږ په نیکه اجر نالو دا ما د الله درځه د پاره سکولی مونږ په نیکه باندې سناخلو مزدوری نالو هغه وته وی ودا زمونږه دغه اصول دي چې مونږه دغه ورکو مل مستیا سکو ورکو مونږ اولاد د ابراهیم یو دغه د مدین چې ده د ابراهیم علیہ السلام د زوینو مو د بلی بی مینه زویو دا اغا نمسو مادین او دا مادین اغا جوڑ کرو دا دا ابراهیم علیہ السلام اولادو دا خارم نوی منگا دا ابراهیم اولادیو منگ میل مستیا ورکو ای موسیٰ علیہ السلام دا نیک سڑی دا اراده پا مولا روان شو چاگیو تا دا خپل بابا ویلو چا دا ما بابا نیک سڑی نو دا نیک سڑی دا ملاقات پا نیست شو شوشیزا بزرگ سر وسو کو پار کلا چراغ دخواتا وقت سالی القصص او اکڑ دا تا بیان موسیٰ علیہ السلام و تا ٹول دا سڑا آلوی چی دا سی چلے دا سی چلے ما سڑے وجلے انو اس پر غونہ در جاری کردے دا ما وجنی لگا گا نا انو در آگلے اگو تا بس میری گا ما دل تا وزا غیر دا دل تا دا پر غونہ در چلی گی دا جدا سٹیٹ تے لا تغم میری گا نجوتا من القوم الظالمین خلاص شو ته چې کمره د قوم ظالمانو نه دا غینه د خلاصونو مونته قالت هغه جنا کوه توي ويا بابا ته د پخوانه وای چې یو مزدور په کار دی مزدور په کار دی خو نیک سړی نشته نیک سړی نشته نو د دنه ښه سړی نشته دا نیکوم نه ورسره برابر دی وې یو د دې دوارونه یا به ستاجرو اے بابا پا مزدوره اونی و دلارا پا مزدوره بانی دلارا اونی و یقینا غور آغا سوک چطی پا مزدوره نیوی طاقت والا ده زکا بوکای یوازی ریست دلی ده مالی دلی ده اول امین امانت دار ده امانت دار ده زکا چرا تو نو پا لارا بانی ما تا ویلو چه زبا دا نمخ که زم ما تا دشان لار خایا او تا بزمان نمخ که گی چه زتا تا اونو گرم زما پتا نظرونو لگی نو امانت دار ده ما امانتوم لی دلی ده القوی الامین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیت المال اخانو بانی تیل لگولو او مال شکولی لگیاو خدمتی کهو کنا مال شکولی انو او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدا سو قتلو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوی وی امیر المؤمنین دا دی آیات دیر قلی مزداق دی چی ان خیر من استعجر دا القوی امیر دا زمان خمزدور دی منگوی مزدور نی ولی ازان اللہ ان خیر من استاجر القوی الامین قال ان هو اني اريد يقينا اراده كما ان ان کا ادب نہ تیا اغه تو یا غنیک سڑی عام تفسیرنا شعیب علیہ السلام نوم لکی دی زبان میں شاغ موسی علیہ السلام خر بابا چو نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مولانا عبد الرحمن سیواروی رحمہ اللہ تعالی اگر تاریخ پرانا کی او د شجرنا سب بنیاد باندې کم دنو هغه وی چې شعیب علیہ السلام ډیر مخ کی جوړی دي او هغه دغه سره برغ ناراضی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره هم سره ناراضی نو دا یو بل نیک سړیو یا پیغمبر یا نیک بزرگو ناغه ته وی هغه نیک بزرگ چې توای چې مزدوری نه وازی ځان لزم کوما سما زوی نه سما چې زوی میشو ان یریدو یقینا زیرادکم ان انکه حق چې زپ نکاح در کوم تعالی را یو دې دولونو نه چې دادی خو به دې شرط انتا جوړنی سمانی ایجاد چې تما زوریو کې ما سره اتکالا اتکالا را سره مزدوریو کې داوت کندنو پکې شرطی چې ما ورو غټي او بیا ته د مار ورکولو لایق شي یا داغه جدا شریعت دا جدا نه الا انتا جوړنی سمانی ایجاد فائنات پم تاسرن دا الله رب العزت موسی تربیت کی مولانا سندی رحم الله تعالی فرمای چې مختلف طبیعتونو والا مختلف طبیعتونو والا په یو همسا باندې دا چې کمندنو عادت کولو چل زده کی چې دا تعلیم کی د بیزو د ګړو مختلف طبیعتونه څوک یو شانتی څوک بل شانتی هغه په یو لخت باندې برابر کی بیا په یو شپېلی چې شپېلی وته وي راتاو شي مزه نوې دا شي دا دی پلشا چه دا موسیٰ علیہ السلام دا تنظیم اور تربیت چل زدگی فائنات ممتاز هر پیغمبر گڑی سرولی حالا انتا جورنی سمانی احجاج پدیس شرط چه تا چه کم دنو مزدوریو کی زمان سرات کالا فائنات ممتاز رن اکتو پورا کے لسولارا فامن اندک نداری طرف استانا فما اوریدو دا اتوم کاملا نیٹاوا او دا لس شوینو کمالو کمالو دا پا کمال کی کمالو وما اريد ان اشق عليك او زيرادن کومه چې سختی راو کوم پتا باندې یعنی تاسو په زور باندې چې کم دنو لاسو ته نه پاتې کوم که ته په خپل خوخه پاتې کیږي خګي زما در باندې زور ساده جنې زردا چوبې مال را کړه الله خوښي نه قانونه موسی عليه السلام ته وي دار زما استاد تر میاندا چې په کوم یو نه دغه باندې نیکان دي دواړه لیکل ته په کېجت نشته آی مال جلن کم یو په دوه نیټو کې چې څه چې کم نه پورا کوم نه وې زیاته په ما باندې نه وې زیاته په ما باندې یو خبر ادا وره موسی علیه السلام فرعون ولا تربیت کړو خو ظاهري نعمتونه چې کله مشقتونه د سفر برداشت کړل نو الله ولا نعمتونه ظاهر او سر باطنه هم ورکړل باطنه ولا هم د نیک سړي په تربیت کې ورکړل دویمه خبره ورا کامل چې وی کامل سړی چې د چا د دین د خدمت اراده وی او چې ما د دین خدمت وکې لا یکون زمانیا ولا یکون مکانیا اغه زمانی او مکانی نه وی یعنی یو ځای باندې ټیک نه وی چې بس به دا ځایم په یو ځای باندې خرچ نه وی په یو علاقوم خرچ نه وی او ولا یکون زمانیا په موسم په تیم خاص نه وي چې پلان کیږي موسم خره بس هغه ځای وزاله مدرسه جوړه کوم هغه د کمندونو د الله والی چې کم ځای د الله ر دین خدمت کیږي او د دې کمندونو دینی فائدہ کیږي وصل تروانی چې کم ځای د دې روحانیت تربیت وي او د روحانیت چې کمندونو باغی کی اوچتیږي نو هغه ځای لذي هغه ځای لذي درېم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام هغه د کمندنو د فرعون نه صبر سفر وکړ نیک سړی په طرف نو ما او تا ته وی د نفس امارنه سفر وکړ روحانیت طرف ته د روحانیت طرف ته سفر وکړ نفس اماره او خواهشات پرېدا څلورم په دې کې موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مرشد خدمت کړی دی خدمت کړی دی اتو لس کالا هغه سبقونه نوې خدمت وکاو خدمت وکاو نو څه به کمندونو خدمت کړي خدمت ته کمندونو د خپل مرشد ته خدمت وکاو ابراهیم بن ادم رحمه الله تعالی خپل استاد لا ولس کال خشاک راوړل صرف ولس کال چې کمنو خشاک راوړل شه القران رحم الله تعالی سالور کال د مرنا حسین علی صاحب زمیداری کړی او میخه به ولا سرولې سالور کال میخه به ولا سرولې او زمیداری به ولا کوله شیخ نور الهدى صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې زه یو علاقه تا یو عالم له سبق لاړم په خو ابدا عالم یا یو کتاب یا به دو کتاب یا طالبانو خپل خپل سبق دا سه درسي شکل وړیر نو نو ایدر ټیمونو بن شیو بما ته چې زه خوشاله تعذیب و امن بیا ما ته چې ټیمونه بندي بما چې ترا ته ټیمو خایا بما ته وی چې یو ټیم خالی دی ته سحر د اذان نه یو غنټه مخکي هغه ټیم به ته سبق وام خوشاله پي بما چې سو وی چې دا زه ستا کتاب به زه ګورم وام به وم انو په دغه ټیم کې ستا د کتاب د مطالعې ټیم زما چې کمونو دو لرګو دراوړو او د وخو دراوړو ته به یو پن لګی راوړې یو پن به چې کمونو دا راوړې واخو ایمایش بالکل تیار دی پر سالم کال یو پن لرګی او یو پن چې کمونو خوشاک دا به راړو یو شرط عجیب به پاره یو شرط عجیب به پاره د دې وجنا مفسرین ذکر کوي چې استخدام چې د شاګرد نا خدمت اغستل خدمت چې کمندونو د هغه ته خدمت حواله کول دا من سنن الانبیاء دی دا د هغه د کامیابی لپاره دی دا هغه د کامیابی لپاره دی چا خدمت وکي او د مرشد چې کمندونو خدمت وکي فاینت ممتا عشرا قال ذلك بيني وبين مال اجلين ايما اجلين قضيتو کم یو په دوه نیټو کې چې پورا کوم نن به زیاتې په ما باندې او الله باغ باندې چې ما نه کول مونږ ویل بس بل ستان تاجت نشته هو وکیل کار جوړون کړي فلا ما قضا مسل اجل اوس دوی مواده پوره کیږي د دوی مواده ته مراغه په او کې چې پورا کوم موسی عليه السلام نیټه او روان شو سره د کوروالو نه وساره بیا لي روان کل کوروالا ټول روان کل نویلی دو دو کتور دو تر اپنا نو رنا ناری ولی دو ووری ولی دو قال آنویو الکپل بال باج تکینی تاسو یقینا مالی دلی دو ور کیدیسی چراڑم تاو سر دینا سخبار دلاری او یاس کروات دو ور کیدیسی چتاو ساو دشی فلا ماتا باوک چراغ دیتا دی ور تر راغی نواز اکلش من شاہ تلواد الائمن دا طرف دکان دی برکتینا فیل بقت المبارکا پاغا میدان چې کم دنو برکتی کی اوونینا ایا موسیٰ چه موسیٰ زجیم اللہ امرب دا مخلوقات بردائیو کسم تج اللہ وستیوہ او اکسی او دا چتا چه کم دنو ارتاو کڑنگو رائی دی ہمسا ارتاو کا دیوالی او نخور کرن او خولی وطا چه یقین دا موسیٰ رائشی فلا مارا آها پاغاکی چویلی دا دیل را تا احتزو چه دا خوزی دا لکا نارے ما واوڑی شاکا انکے اور آمکی نشو اے موسا آمکی شہری گما یقین انتے دبچونا امن والا آمینین امن والا تاو چو تفائلی زی کذاوائی آمین زی امن لابن زی لبن تامر زی تمر دی تفائلی زی کذاوائی انکا من الامینین یقین انتے دا امن والاونا اس لکی تک بھی جے بک دانکا چه کمدنو لاستی بلا موجزا دانکا لاستی فی جیوی کا گریوان خپل کې راو بزی تک سفین بید بیمار آئینا بیماری بنی بی دایو دی یر موجزا وفل دی بشارت وازمم الیک جناک یو مطلب شدالا سپین شو اس پا دی ختمی کی سنگا دا سپین والے واپس دا سکنو بس ختم بسی از سپین دی جو واپس دا سکنو سبسی دارې د دویمې معجزې ختمېدل شو تتمره دا اول دویمې معجزې چې ختمېږي په دې باندې یا دویمه ده دا علاجن مستقل علاج دی مستقل څه شي چې چې بیان کې در باندې ير راضي سره دي نو لاس چې کوم نن راواله نو خلاص دا سګدا موسی عليه السلام ته چې په در باندې ير بیا در باندې ير ناراضي دا مستقل علاج دی وزم ملے کا جناح کا من الرحب شاپور شیخ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمائل چھ بچارو برازی یر رازی بیان کی نو آغا دی خیلاس راوالی خیلاس او پزڑبانی دی کی دی دا گسی سینین دوگو تلان دی بدی دی کی دی او زور دی ور کی او یا قوی دی اول زلووی الله رب العزت ته چې کمنو دا پریشانی ختم کی وازمم الیک جناک جو خزان سر لاس دی من الرابی دی یری دوا جنا دی بد پټیم کی فزانکا برهانان من ربکا دا دو موجزه دی طرف درفستانا فرعون او سردارانو دا غتا یقینا دی دی قوم پنا فرمانا قال موسی علیہ السلام و ربمی انی قتلت منهم اول موسی علیہ السلام درخواستو کو چه اقینا ما وجل دینا یو بنده فاخافون زیاریگم چه ما و مرکی و مسئله و پاتیشی دانه چه دو مرگ یاریده خو مسئله و پاتیشی دویم درخواست آرور آرون می آرور می آرون اغاڑیر صفاده پجبک زمانه دانه چه دو موسیٰ علیہ السلام پجبک لکنتو خو موسیٰ علیہ السلام مدین کے پاتیشو نو دې کې ګډوډتي رااله ګډوډتي اوسه رااله لکه پښتون په پنجاب کې ډېر شي پاتې شي ناج بیا تاسو سره څه خبرې کینو آ بیا وای تاسو بیا کپڑے ټیلر ته وړ دې آ بیا لګا خبرې بلبل شان دې کوي لګا او تاسو بیا دلته راضي کنه نو خبرې روانه روانه کې او تاسو چای پیو کئی کنا پیو کئی لکه کنا نیم اردوی نیم پختوی سگاڑی وڑی خبری کئی نو دا موسیٰ علیہ السلامی چه زمان دین که پاتی شم نو زمان جب صفا مصری ندا زمان لحجہ صفا ندا دا حارون پشانتی صفا لحجہ زمان ندا نو چه اصلا نا چه زمان خبر وانی پوه نشی او زبا کی چه کمدنو ٹیلر ہوا ما خبر وانی پوه نشوی او زبا کی ڈرنک وارٹر ہوا ما دا سبله جمع بکی سکمه و همی بوجی داری سویلی و آخی آرون آرور می آرون آغا چه کمیدی استفاده پا جمع بکی زمانه فارسلون حولی گدل رما سرارتان مددگار یصدقونی چه تصدیقو کی زمان مرد را سرکم یقینا زیاریگم چه دیو ما در روشنو گرنی قالا ناغو تاوی سانا شد دعا دودا که اللہ و تاوی دعای قبول شوا سانا شد دعا دودا که یقینا کلک وکم متستا پرور دی وانا جر لکما سلطانا او بگردم تاسول را چکم روب او غلبا فلا یسلون الیکما فدی بند ملاوی گی فلا یسلون الیکما فدی بند نشی رسی دی تاسو خواتا را رسی دی بدتم نشی دا سروب بی چی در نزی که دی بم نشی سک پی یادی گی حبر وان پوش و همسا بدا سرلا شکی و همسا نتیار سن جوڑی گی مار جوړی غو خدای پاک اوس کو سکه دا څنګه کول نو له لنجره کنه په ټاک پیرانه سکړي راکړي نو بس دا سه روم الله رب العزت موسی علیه ورکو سلطانن هیبتن فی قلوب الاعداء ومحبتن فی قلوب الاولیاء آج کمنو دشمنانو یرا ا محبتن فی قلوب الاولیاء ته دوستانو په زړه کې محبت فبی آیاتنا انتما امانی تباکوما سردن و خزما تاسو او آسو کتابی داری کرد استاسو نزور ور بی فلا ما جام فاکی چه راوڑ لدیتا موسیٰ علیہ السلام دلیلون زما صاف صاف بی آیاتنا جمع دا بلا دلیلون اولا سکڑو راوڑ بی آیاتنا بیناتن قالون دیویل ما آزا نیدہ اللہ سیر و مفترہ مگر جادو زاننا جو اکڑے شوئے وما سمعنا بهذا في اباين الاولين انم دي اوري دلي دا اون دي اوري دلي منغا دا مگر من دي اوري دلي منغا دا مسلا فا پلارانو مشر اخوانو کی دا زمنگ مشرانو دا مسلا نو وکڑے موسی علیہ السلام اوس و سور وخ مسلا اوس سالوی کالا دیرش کالا بیان اوس ډیر زديانو ډیر عنادیانو موسی علیہ السلام بسم الله الله تزن قال موسی ربی او موسی علیہ السلام رب زما په دې پاغه چا باندې چراول دې ده د خپل طرف نه او سوک چې شیبا غل را اخیری انجام دې دنیا اخیری انجام د اخرت او د شای ان اولاف له ظالمون یقینا ناکامیابی کی ظالمان قانون دار چې ظالم ناکامیابی کی فرعون زد پوینادو کو قال فرعون ویل فرعون یا ایو الملو ای سردارانو ما علمت لکم من الائن غیری ند معلوم ما تستاسو دپار ایلا بی زمانا ما علمت لکم استاسو دپار یعنی مصر دپار من الائن سوک الائن زمانا یعنی حاکم مطلق دعوی اکرام چه حاکم و بادشاہ زین دا حاکمیت دا الوحیت سیاسی داغی دعوی دا دا الوحیت تکوینی ندا یعنی ملک بزما قانون زما ڈری فاو خید لیا آمان بلک زما دا پارا ای آمان آلتوینی فا اور بلک زما دا پارا ای آمان آلتوین پا خٹا باندی فا جلی سرا جوڑا که زما دا پارا یو مانای یو مانای را جوڑا که لالی اطولی ولا الہ موسیٰ کی دیشی چیز سا وارخار شما او خبر واخلم دا خدای دا موسیٰ گورم چې دا موسیٰ را دا مدد کئی کنگی سورہ مومن کې مون وضاحت کھڑو و اینی لازنو من الكاذبین او یقیناً زی گمان کم پتبانی دا درو جنو باہلول چی کمدنو دا بادشاہ پو دا غبانی او لیکل دا بادشاہ محلو غٹ حارون رشید غٹ محلو دا باغی بانی حارونو لیکلو دا دیوال یا حارون رفات الدین و وضاحت الدین خرطی دی اوچا تکڑی و دین نرارتاو کو رفات الجسد و وضاحت النس چوناو سمٹ تی اوچا تکڑلو او نس تیرارتاو کو نصوص تیرارتاو کو ان کان می مالک فقط اسرفتا کستا مالی نو اسراف تکڑے ان اللہ لا یحب المسرفین و ان کان می مال غیرک او کد بیت المال مالی فقط ظلمتا او ان اللہ لا یحب الظالمین اللہ ظالمان نخوخی شاہان و بادشاہان دے بیت المال پا مال باندی زان لچے کمدنو غٹی غٹی بنگلی و گاڑی و زمکی آچے کمدنو اخلی وائنی لازنو من الكاذبین او یقینا زگمان کم در اخزنونا وستک بارا دیر زانی اچھتو گرنو دول اخکر و دو پزمکی نامناسب دوی و بیماری او یقینو گمانو کدی چه یقینا دی ما طرف تو واپس بنکڑیشی اومینی و دیو لخکر دیدو غرطاو نکل دیلر پدر یاب کنو گو رکنا سرانگشو انجام دی ظالمانو و جالناو اومیگردو دیلر ایمتن قائدین و لیڈران چرابل لکول ورطا غلط نظام ترابلل اور ترابللی نو دی شرکیاتو تا او غلط نظام ظالمانا نظام تا خلق رابلو اور تا خلق رابلو او پر از قیامت پار دی مددو نکڑیشی او می لگاو پدی پسی پدی دنیا کی لعنت او پر از قیامت دی و بدرنگ اکڑیشی هم من المقبوحین دی و چکم دنو بدرنگ اکڑیشی او یقینا ورمکو مساد تورات پس دینا چالاکی مکڑی پیڑای پخوانای دلیلون دا پار دا خلقو او هدایت او مهربانی دی دا پارا چی یقینا دی للا اللہ می تذکرون دی دا پارا چی دی نصیت قبول کی وما کنتا بجانب الغربی دی زیانت دوی محیصہ دی صورت تا دی صورت دوی محیصہ پدے کے مقاصد اربع ذکر گئی مقاصد اربع ذکر گئی توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرت اول رسالت روڑی دا موسیٰ دا واقعی ندا معلوم شوا چتا حق سے پیغمباری نو مسئلہ رسول ساکار دے تب مسئلہ سکے رسائے اللہ تعالی قرآن در کردے دے او دا قرآن اہم مسئلہ آج کمدن توحید دے او دا قیامت مسئلہ دا مسئلہ خلقو تا سکا پا دنیا منازے کی غرق پشی لکا قارون چی غرق شو وما کنتا بجانب الغربی اذ قضائنا الی موسی الامر او نوی تو پا طرف دا مغرب کے آج کمدن دا کوئی تور مغرب طرفو وما کنتا بجانب الغربی دا نفی دا علم غیب دا نبی علیہ السلام نا او نبی علیہ السلام حاضر ناظر نا دے وما كنت بجانب الغربي او نوې ته چې کم دنو د مغرب په طرف هغه وخت کې چې حواله کوله مې موسی ته پیغمبري الامر امر تشرید کې تکوینی دی توبه خدای توبه یا الله زما دې توبه توبه اوس هم تاسو په تشریح په تکوین پوه نه شئ نو خیر دې به بوشي ګنده خبره خو نه او کنه تاسو ګینی ټول درس کې حاضری کړې داو تاسو پابنده سره تاسو یاد ول کړی دی بس راغه ووري دو په یو وګور دې په بل غلار ته شي ده ثواب خوش ده الحمدلله رجا قران سره تیر شو اذ قضینا الی موسی الامر پاو کې چا والا قوم چې کمر موسی علی السلام تا الامر دین او شریعت دین او شریعت نبوت مې تعالی کو وما كنت من الشاهدين انا ويتدا حاضرون اغه ځای کې ته حاضر نه وي ولکن انشانا قرونا هو جزاوا حکمت د ورکول د کتاب شکل انسانيت ته کې شي نو قدرت او براوري شکل از مکه ته کې شي الله په براوري لکه د امر کې سمره خوش کا تیر شو بلا خوش کا تیر شو کنور تیرې دا جوړبا سر سخراوې دل لکه اچھے کلا ازمکا تکشوا نو اللہ او براو راولے اچھے کلا انسانیت تکشی نو اللہ فل دین راو رائی چھے دا موسیٰ علیہ السلام نمخ کے دور کے انسانیت تکشو اور طول خلق دا مخلوق غلامان شو صرف بن اسرائیلو کے لوگ گھنٹا کہ ترے ہو چھے دا سجدے نے انکار کرو نور قانون دا غیر سکڑو مانا لیو نو آگئی اللہ رب العزت راو چت کرو دا وقت مقتدہ گانے کرو اللہ والا قانون سکو ورکو انسانیت ډیر تگه ہو دیر تگه ہو انسانیت اسم اللہ انسانیت ډیر تگه دے یا اللہ ستا دا قانون تا طول غریبانان مالداران عاجزان مختاج دی یا اللہ خپل محربانیو کا او دا خپل قانون پر طول دنیا نافذ کا یا اللہ دا خپل اسلام چې کمدنو پر طول دنیا نافذ کا انسانیت تگه دنو ولیکن انشانا قرونا ما چه کمدنو پیدا کړې وی پیړای فتتاول علیهم العمر او وګدار شو په دی باندې عمر او پیغمبر پکې نو راغله انسانیت تګه شو نو ماول ورکو او ما کوند ساویان فیاله مدین او نو ویت دی رب مدین والو کې چې زکول تا د دین زما آیاتنا یومانه میکړه تتلو علیهم چې زکول تا د دین آیاتنا زما زکول یو طریقه دا ده چې طالب عبارت او استاد ته وګخي دار از دکولی و صدا طریقه فتتلو علیه می ذکر آورو چه تار آغین از دکڑی علتا دیروی آغین از دکڑی در مدین دا طول قیسا و دام تاکڑی دو امانا آنوی تا دیرا پا مدین والاو که چه وس بیانای تو علیه پا دی مکی والاو بانی آتون زمان و تکینی مدین که دیروی و تادا مدین که سکڑی و کوئی تور کم نوی و مدین که امان ولكننا كنا مرسلين حضر علی گن کے ہم نو آو نوی تو بجانب تور فطر عبد کوئی تور پاو کے آغا اول د تورات ملاوی دلو او دا د نبوت ملاوی دلو غمبی اذنا دینا پاو کے چواز میں اوکو ولكننا مت من ربک خدا مہربانی دے طرف درستانا دا قرآن و نبوت مہربانی دا ساد رب دے طرف نا حکمت دې د بارا چې تو یې راځي چې کوم چې نه راغلي دې پیسو پیغمبر ستانه مکه کې دې چې دې نصیحت قبول کی لا علم یتذکرون حکمت درالي ګلو د پیغمبرانو حکمت درالي ګلو د پیغمبرانو دا عذاب پټیم کې کافران دا خبره کوي چې لولا ارسلت الینا رسولا او کدا عذاب په ټیم کې د خلکو دا خبره نه دا بانا چې لولا ارسلت الینا رسولا دا بانا یو چې موږ ته پیغمبر ولین را لګو چې موږ ته وعده را یاد کړو موږ ته خبره کړو ان ما پیغمبران را لګلو تاجت خدا دې دا خبره کوي ولولا ان تصيبه مصيبه دا دویم لولا دا اولنی لولا تکرار دی ولولا ان تصيبه مصيبه پاغه وکه چورسیږي مصیبت ما د لولا ماناو نکړه پاغه وکه چورسیږي مصیبت د واجب دا غنا چې لګلې لا سنت دی فیاقول هوای دی لولا ارسلت الینا رسولا قل نرا لګتا موږ ته پیغمبر نو لولا قولهم لولا ارسلت الینا ٹھیک شو دا فیقولو لولا والا لولا اولنے چھ دے دا فیقولو داخل لے او دا دویم صحیح دے لولا ارسلتا پاو کې چور سی کی مصیبت توجد آگا نا چھ لے گلی دلا سنو دے دی با ویل کنوے کول دے او نوے وینا دے کنوے وینا دے پا وقت مصیبت کې لولا ارسلت الینا ولې نرا لګه تا موږ ته پیغمبر موږ به تابعداري کړو استاد آیاتونو او موږ به ایمان راوړو فلما ارسلنا الیهم رسولا ما به ته پیغمبر بیا را لګلې ما به ته بیا پیغمبر نه را لګلې نو تاسو د فائدې لپاره تاسو د فائدې لپاره او تاسو د عذر ختمولو لپاره الله پیغمبر راولېګو نو د منل پکارو د مانولو په ځای د سپیل کو تو ګور کنا فلما جاء ملاق من عندنا فاو کی چراغ دی تا زماره طرفنا قالوا ويل لولا اوتي مسلم اوتي موسی ولن اشراك ولا مونتا پشان دا معجزو یا پشان د یو زل کتاب چور کړی شو موسی تا اولم یکفرو نو جواب ته کی آیند انکار نو کړه دو اگنا اوتي موسی چور کړی شو موسی علی السلام تا من قبل مخه داغه نه دی انکار نه کی اولم یکفرو اې دی انکار نه کړه داغه نه څور کړه شو موسی علی السلام ته مخکي قالو دی ویلو سحران تظاهرا یو معنا دا تورات او قران دواړه جادوان دي چې یو بل مدد کوي ته جادو سيزونه دي دوا ده چې دا قرأت د ساحران شي موسیٰ و هارون دو جادو برو چه دیو بالمده دکاو دویم نبی علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام ما کیتا یهودیان یو ملا راغی یهودو ملاو مشرکانو تی تپوسو کو وی دا زمانگ سیا پیغمبر چی منگ داد راغل دا ٹک تی که غلط تی اگر تی زمانگ کتاب کی تذکرش تی ٹک تی دی څوک وسو نو دی سحران ته ظاهرا اغه مې او جادو دام یو جادو دی یو بل څه مدد وقالو اول دی ان بكل کافرون موږ نه اړ یو نه انکار کو قل فاتو بی کتاب من عند الله ته شرک په جواز کتاب را وړي کنه ما خو د توحید او صحیح نظام له کتاب څه کو دا تاسو څه کوم څه کوي په دې لپاره د الله د طرف نه سند څه کوي را وړي مقابله بال صحیح کیږي زد مارا دا اللہ را طرح پر اجستاس و دامنی چاہیے راوڑا یو کتاب دا اللہ را طرح پنا چھا چکم دنو دیر پر ہدایتی لدی دوارونا تورات و دم قرآن نا آت تابی وزو و تابی داری حکم داغی ان کندم صادقین کتاس رشتینی ہوئی فائل لم یستجیبو لکانو کدی قبولتیاؤن اکلستانو پویشا چھا نمائن تابیو ناواؤن چھا قنن دی تابی داری کدی قبلو خیالاتو آس خیالاتو بس او نشته غټ گمراه دا غچانا چې تابعداري کې د خیالات خپلو تخپلو خیالات تابعداري کې بغیر او دم من الله بغیر د هدایت الله رب العزت طرفنا یقینا الله رب العزت توفیق نور کوي کله کو ته ظلم باندې الله رب العزت توفیق نور کوي القوم الظالمین کله کو ته ظلم چې څوک په ظلم کله کی الله رب العزت تغیل توفیق نور کوي او ته پیغمبر او صداقت د قران صداقت دو قرآن مقصد ثانی او یقینا پر لپس مرالی گلو و دی پس بیان قرآن مر پس راولی گی یو آیات پس بلایات بلایات پس بلایات یا توصیل نمورات چه مناسبت دی بلکل دو قرآن دا آیتون یو بل سر سدی مناسبت دا سی دی یو بل سر لگی دی دی زنزیر روان دی وصلنا لهم القول جوخ مرالی گو لهم دی لرا جوخ مرالی گو دی لرا القول قرآن کریم د دې لپاره چې دې نصیحت قبول کړي دلیل نقلي وګوره نه کان عالمان مني آکسان چورکل مې دلیل کتاب اخر دینا هدی په دی باندې یقین کړي او پاکه چلستر کیږي په دی باندې وقالو وای دې موږ ایمان لرو په دې یقین انداب ته طرف طرف زمنګنا انا کنا من قبل مسلمین یقینا موږ مخکړه دینا تابعدا منون کیو بشارت دا خلق چې ور وکړي چې لاره مزدور دې ډبلا حرم البول ڈبل ورکی او یاد ایمان ڈبل اجر دکاو می په موسی علیہ السلام ایمان هم په نبی علیہ السلام د دیو جنا چې صبر وکړو صبر کو او د فکې دی په خو اخلاق او بد لرا معنی میکړې یارات کې او دا غنا چورکړې می دلرم لګیې او پاک کې جواب لري فضل خبره اللغوا شرک اللغوا د الله د قانون خلاف اللغوا د مقصد ناړون کې خبره کاغه چې کمندونو غلطه مناظری ولینی ارزوانو د مخواړې دا غنا او وای دی لنا مالنا ولکما مالکم منګ لره زمنګ ملونه د تاسو سره تاسو ملونه زمنګ د فائدې لپاره زمنګ او تاسو د علاقات لپاره تاسو سلام علیکم لغوا نه قبلې لنا مالنا ولکما مالکم تاسو عمل نه قبلو او لغوا کې شرکت نه کوي سلام علیکم بایکاټ تاسو نه لا نبتغل جاهلین نلټو موږ ته کم دنو جاهلان او نا پویا دا غی مجلس او دا غی ملګرتیان لټو یاره موږ به منلې موږ به د خبر او د قران او د پیغمبر به موږ منلې خور د خپل خپلوان دی خپل رشتہ دار دی قریش هغه یې نه منی خپل خلک نه منی خپل کلیوال نه منی جواب یقینا ته هدایت نشی کوله هغه چاته چې ستا خوخي والله هدایت کې هغه چاته چې اراده وکي هغه الله له پویا په هدایت مندل کو باندې جمهور عالمان وی انها نزلت فی ابی طالب دا ابو طالب کے بارک نازل شوی دا ابو طالب بارک دا ابو طالب بارک نازل شوی نو ابو طالب ایمان نه راوړ شګان درو وی شګه ایمان راوړ دا گاډر دی مضبوط پراکن اللہ ایدی من یشا خلا توفیق ورگیا چارا چرا دیو کی اللہ علیہ پویا پر ہدایت مندن کو وقالو یار ٹک تا مونگ بتا مانا لگے ومونگ دلگا آزار دی آغا دا دی چھے زمونگا اقتصادی مسائل لی اور کمونگ قرآن و مانو مونگ تب آغا مسائل دیا چھے آغا مسائل با مونگ تسشی عالمی مسائل لی بین الاقوام نبرالا تعلق کٹ کی ختم باقی بین الاقوام تعلق پسشی ختم داغی تعلقات پا ختم شی او دویمو ور سربا چه کم دنو زمانگ اقتصادی خرابه را شی خوراک غلی ملی بکمی شی نو مصلحات دنیاوی رواغس ده هدایت مقابله کی دا اللہ دی کتاب مقابله کی مصلحات سکو سوره توبه کی منگویلی دا یو بوت مستقل مصلحات پسندی وقالوا ايده نتن تبلو داماك کومه تا ویداری وکړه د ہدایت تاسو را تخطب من ارضنا نو موږ به کوم دنو او شو کاول شو او به تختول شو د ملکا دلته موږ لرکی جواب په شرک الله امن او ملک درکای او خوراک درکای او چې توحید عمر نو الله بری ذلیلہ کوي دا څنګه سوچ ته دی دا څنګه فکر دی دی اولم نمک اللهم ارمان آئزائی منو ورکڑ دل پا آرام کی دا امن والا یجبا علیہ سمرات کل شین راوڑ لکی گی راخ لکی گی دیتا میوی دا ہر طرفا دل تا چو اس کمی میوی نیشتے حرم تاور شاگٹو لی بالتی کاغین دوانی دیکار چی دیالتا وی کم میوی دل تا نیشتے پاک کپالتی با دنیا کی با یوزائی کی موسمی کا مسغال ترازی دانا چی بے موسمی بے موسم نہیں لیکن اوز زمانگا دمارٹو موسم سکی گی خاتمی گی نیوزائی بس کی گی شروع کی گی کنا یوزائی کے بعد سیخنی چلتا ہوں شروع کی گی بس یجبا علتا نے دلتا خلق راڑی حرم کی پیسی خی گی یوزا علتا ہوڑی چڑتا با دنیا کے راغی موسمی یجبا علی سمراتو کلی شی شیخ توہا شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ تو ہوئی ویتسن قرآن وی خلقو تا قران وای خلقو ته چې ته از قران خدمت کوم اجم څنګه قران خدمت کوي شه قران رحم الله او د کعب خلاصو ویل بیت مریم ویل دا ست طریقې سره مونږ وایو هغه وی یجب الی ثمرات کل شی و هاذا ایضا من الثمرات په حرام ته دار زمي وی راځي ودا په کوم یو پاکستان نه مې وراله همغه دا قران ووري یجب الی ثمرات کل شی راوړل کېږي ته مې ودار تر خپل رزق ملتنا رزق زمونږ طرفنا دا چې الله رب العزت په شرک خوراک درکو په توحید باندې به نه درکې. روح البیان کی ذکر کړی دی وای حرام خاص الہ است توحید, حرام خاص الہ است توحید او جمله را جائے پناست توحید. دا الله حرم توحید دی, دا الله دا پنازه توحید دی. باعث امن و امان است ایمان کہ عادل را شاہ راست توحید. باعث امن و امان است ایمان, ایمان باعث دا امن و دا امان دی کہ عادل را شاہ راست توحید. دا توحید دا زړه چې کم دنو دی ایمان لارا دا زیاد دینا پوئی گی ننو. وکم آلکنا من خریت یرد دنیا, یرد دنیا کدی داوی چیارا منبا خراب شو. اللہ وی دا توحید منکر خراب شوی دی و دا توحید منون کی نخرابی گی. آسوم رمی علا کردو دا خارونونا بطیرت مائی شتا چی آغای مسشوی و پخپل جوان کی ایسی مائی شتا بطیرت تی مائی شتا چی مسشوی و پخپل جوان کی دویم بطیرت چی زیاد شیو ازباب دا جوان دا آغای اسباب د ژوند سم د حد نه تیر شیو مالونه ضرورتونه ارسو زلینو. درین غافل شیو معیشتا د خپل ژوند شکر کولونه, دا غ اسباب نه شکر نه کول داږي په مادیات باندې فخر وکو. اداري کندره د دی روان کورونه دواذران کورونه د سیدل شکوال په دې کې پد سیدل نه کړی شی پاس دینا مگر لکسات مسافر په لکسات کینی. اعوذ امامی را سرن که وما کان ربکا مولک القرآن آنه ده رفستا حلاک که انکه ده خارونو تردیس راولی گی پا اصل لده که بمیانس لده که پیغمبر چه بیانی دیت زمایاتونا یعنی مرکزی ده که دعی رازی مرکزی ده که دعی رازی وغا بیانو کی آنه مزا حلاک انکه ده خارونو الا والا ظالمون مگر اسی دن که رده ظالمان نی وما اوتی تم آغا چه درکڑه شده تاستا تزید میرد دنیا پا دنیا فخر مکو. آغا چه درکڑه شده تاستا من شین سسیز ومطاول آیات دنیا دا سکه دا جون معمولی دا او خواهیز ده ده آغا چه دا اللہ سر دین ویدی غورا و پایدار ویتاو دا اقل نکار ناخلی واخر دا